9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op Rodos zijn zeker 1000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden, onder wie zeker 200 Nederlanders. 60 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. De brand voedt al 5 dagen in de bergen van het Griekse eiland en heeft al zo'n 40.000 hectare natuur verwoest. Het vuur heeft nu ook de toeristische gebieden bereikt. 3 hotels gingen in vlammen op en ook andere hotels worden door het vuur bedreigd. Reisorganisaties proberen zoveel mogelijk mensen naar huis te krijgen. De branden op Rodos zijn moeilijk te bestrijden vanwege de hoge temperaturen en de harde wind. Het LHBTIQ+-evenement Queer and Pride Amsterdam is vanmiddag officieel geopend. Dat gebeurde met een manifestatie op de Dam en een wandeltocht naar het Museumplein. Deelnemers aan de tocht droegen spandoeken waarmee ze aandacht vroegen voor diverse LHBTIQ+-kwesties, zoals het stigma rond HIV-AIDS en de rechten van intersexe personen. Maar ook voor bijvoorbeeld kwetsende spreekkoren en voetbalstadions. Het evenement Queer and Pride Amsterdam is de opvolger van de Pride en duurt 15 dagen. De Krimbrug is volgens de Oekraïense president Zelensky een gerechtvaardigd militair doelwit. De brug verbindt Rusland met de bezette Krim en werd maandag voor de 2e keer aangevallen en raakte zwaar beschadigd. Vermoedelijk zat Oekraïne achter de aanval, maar Kiev heeft er niets over gezegd. Zelensky zei op een veiligheidsconferentie dat de brug wordt gebruikt om de Russische bezettingstroepen te bevoorraden. Lilian Marijnissen is opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op het partijcongres in Amersfoort kreeg ze 94% van de stemmen. Marijnissen zei in een toespraak onder meer dat er in Nederland na 13 jaar Mark Rutte sprake is van Amerikaanse toestanden. Het weer, veel bewolking met geregeld regen, alleen in Zuid-Limburg zo goed als droog, een minima rond 15 graden. Morgen veel bewolking met ook regen of motregen. 'S Middags af en toe zon, het wordt 17 tot 21 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Nu 15 maanden gratis. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Langs de lijn met Tom van Hek. Goedenavond, 9:04 op de zaterdagavond. 2 uur langs de lijn, waarin we natuurlijk gaan terugblikken op de Tour de France, die er zo goed als op zit. Dus tijd om terug te blikken. Vandaag ook een etappe waarin toch opnieuw een prestigestrijd losbarstte tussen de toerwinnaar Vingegaard en de opgeleefde Tadej Pogacar. We krijgen een sprint met een groep van 5. Met Vingegaard die gewoon buiten omkomt. Vingegaard met een verrassingsaanval wordt bijna nog tegen de hekken gezet door Adam Yates. En dan moet Pogacar buiten omkomen. En dan komt Pogacar buiten om. Pogacar, ja, die heeft natuurlijk wel de sprintbenen. Die kan dit beter dan Vingegaard. Het is Tadej Pogacar die de etappe pakt. Vingegaard schudt nu al het hoofd. Hier komt Pogacar over de streep en hij is er dol en dol blij mee. Met Henk Lubberding gaan we uitgebreid praten over die drie voorbije weken in de Tour de France. En natuurlijk ook aandacht daarbij voor het moment dat de beslissing viel. Ik ben er even stil van. Het is volgens mij de beste tijdrit ooit gereden in het wielrennen. Echt waanzinnig. Echt weergeloze tijdrit. Bergop, maar ook gewoon bergaf. Echt weergeloos hoe Jonas aan het rijden was. Komende week is het WK Lange Baan zwemmen in het Japanse Fukuoka. En we gaan met Inge de Bruin terug naar haar WK van 2001 in diezelfde stad. De Bruin, op weg naar de wereldtitel. Dat kan niet meer fout gaan. Ik had wel mijn zinnen gezet op. Ik wil dan ook kost wat kost WK-goud halen. Ja, dat wil ik wel aan mijn cv toevoegen. Na Olympisch kampioenen. Nu ook wereldkampioen. Verder in deze uitzending kijken we natuurlijk vooruit op het WK-duel Nederland-Portugal. Morgenochtend WK voetbalvrouwen. En we kijken ook terug op de kwalificatie bij de Formule 1. Dat en nog veel meer. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Maar we beginnen natuurlijk met de Tour. Want een dag voor de aankomst op de Champs-Élysées in Parijs mochten de renners nog één keer vol aan de bak. En er gaat iets niet helemaal goed bij mij. Ligt dat aan mij? Is hier, horen jullie mij gewoon? Ah, dat ging bij mij iets helemaal niet goed. Neemt u mij niet kwalijk. Gaan we nog een keer. Een dag voor de aankomst op de Champs-Élysées in Parijs mochten de renners nog één keer aan de bak. Een korte, maar zeer pittige rit over 133 kilometer in de Vogezen. In die etappe waren veel bergpunten te verdienen en de strijd om de bollentrui lag ook nog eens open. Ciccone had vooraf de beste papieren om het bergklassement te winnen en zijn ploegleider had vooraf ook al een heel duidelijk plan gemaakt. Hier winnen en hier winnen. Dan pakken we 17 punten. En als Gal niet mee zit in ontsnapping, kunnen we het hier al veilig stellen. De bergtrui, dat is een interessante kwestie. Met heel veel punten vandaag op het menu. Er is nog een Oostenrijker die iets wil jatten van een Italiaan. Klimmetje 1 van de dag. Ciccone, daar gaat hij sprinten. En hij is de enige die sprint. En dat betekent dus gewoon dat die Oostenrijker dus echt niet het plan heeft om iets te gaan jatten. We have good position and then let's get some points. Chico. Gestippeld, gepokt en gemazeld. Daar komt hij aan. Hij blijft maar sprokkelen en sprokkelen. En zal zo ongetwijfeld die bergtrui gaan pakken. Dat is drie op een rij. But keep that group working. Keep that group working. Ja, en Ciccone, ik denk dat die het weten. Deze twee puntjes, als je die nog pakt, dan heb je definitief de bollentrui. Hij komt gewoon juichend over die top. Congrats, Chico. Congrats, team. Applaus, Ciccone. Echt waar. Deze man heeft er keihard voor geknopt. La la la la la la la la la. Thibaut Pinot. Dat is een populaire vogel, die Pinot. Thibaut Pinot, ja, jammer jongen. Het is een mooie poging geweest. Je redt het niet. Daar gaat Pogacar. En Vingegaard, nee, neem nou over, zegt Pogacar. Het pokerspel is begonnen. Vingegaard of Pogacar, het slotakkoord van deze ronde van Frankrijk. Vingegaard schudt nu al het hoofd. Hier komt Pogacar over de streep en hij is er dol en dol blij mee. I'm just, super, super happy. Ja, we blikken terug op de etappen van vandaag en ook op de hoogte- en dieptepunten van deze Tour. En dat doen we dan met iemand die zelf 13 keer startte, 11 keer Parijs haalde. Henk Lubberding, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We beginnen maar even toch met die etappen van vandaag, voor we het over de hele Tour gaan hebben. Pogacar wint. Ik hoor woorden als ultieme revanche. Ik hoor allerlei woorden. Hoe heb jij ernaar gekeken? Nou, ik vond het heel jammer dat Vingegaard niet met hem overnam. En dat tekent nog steeds dat hij nog steeds een beetje de angsthaas is. En dan denk ik, ja, hoe mooi had het kunnen zijn voor het echte wielervolk dat die twee wegrijden en dat ze er dan echt om sprinten. Maar hij is zo bang voor in de sprint geklopt te worden. Maar dan denk ik, ja, maar als hij doorrijdt, dan kun je ook eens even testen van hoe sta ik ervoor. Maar ik denk dat hij er zelf niet zo goed voor stond. Want anders had ik gezegd van, ik poef er een keer overin en dan gaan we ze echt aan het publiek laten zien wie er vandaag weer het sterkste is. Want we konden er gif op innemen dat Pogacar de zinnen erop zou zetten. Alleen ik had niet verwacht dat hij de benen al zou hebben. Dat hij alweer zo hersteld was. En dan zie je toch bij Vingegaard toch ook wel weer angst. Dat hij denkt van ja, maar ik wil die etappe winnen. Maar ik durf nu niet te demareren of met jou door te rijden. Want misschien rij je me er wel af. En dan denk ik ja, niet doen. Gewoon koersen. En als je durft te winnen, dan Of eigenlijk moet je zeggen, als je durft te verliezen, kun je ook winnen. Hij heeft hem wel gewonnen. Laten we even luisteren naar Vingegaard, want die heeft dus zijn tweede Tour gewonnen. Oh ja, second one is also really amazing. Of course, there's the stage tomorrow into Paris. We have to be careful not to do anything stupid. But yeah, it's amazing to take my second victory in the Tour de France, and I almost cannot believe it. Ja, hij zegt, het is natuurlijk prachtig, gewoon een tweede weer winnen. Ik kan het bijna niet geloven. We gaan er straks wat uitgebreider over praten. Maar ben jij eigenlijk Pogacar-fan of ben je Vingegaard-fan? Ja, zoals ik het nu net al uitleid, dan kun je denk ik wel voelen dat ik Pogacar-fan ben. Ik hou van aanvallen. Tot de gladiolen, zeg ik. Door of de gladiolen. En ja, zo koerst die jongen. En als Vingegaard dat ook gedaan had, dan hadden we een geweldige mooie afsluiting gehad. En hij blijft op safe en hij wil zich niet in de kaarten laten kijken. En ja, die gasten kijken op een wattage meer. Ze zien gewoon van, oh, zit vandaag niet veel meer in. Ja. Als ik met hem overneem en hij durft nog een keer aan te gaan, dan rijdt hij me misschien los. En denk ik, ja, so what? Ja. Maar ja, dat is hem ook de eer te na. Dus ik snap zijn redenering wel. En daar is ook wielrennen. Wij willen als publiek soms te veel en als supporters. Ja. Maar goed, hij heeft het tactisch hebben ze het heel goed aangepakt, dat zeker. Komen we zo wat uitgebreider nog op. Vandaag was ook die Felix Gall, die reed wel heel hard door, die laatste berg op. Want toen deed Pogacar, die zat ook een beetje te hangen. Niet zoveel mensen kenden hem. Is het nou zo verrassend? Hij had wel al iets eerder gewonnen, geloof ik ook. Hè? Ja, ik heb hem ook niet zo op mijn netvlies, want ik volg niet alle wedstrijden. Maar hij heeft dit jaar al een paar keer iets moois laten zien. Ik dacht in de Ronde van Zwitserland. Ja. En dan rijdt hij hier een beetje wisselvallig. Maar in de laatste week komt hij bovendrijven. En dat is meestal de beste week waar je goed moet zijn. Dat is belangrijk dat je daar goed bent. Ja, dan heeft hij tijdwinst geboekt. En ja, vandaag kon hij... ik denk ook dat de reden was dat hij door wou rijden. Want hij wil toch laten zien van... ja, ik heb de rest er toch weer afgereden. Om 3 minuten nog goed te maken op zijn voorganger... om 7e te worden in het klassement. Ik denk niet dat hij daar nog aan dacht. Maar gewoon om... ja, ik kan met die mannen mee. Ik kan er nog naartoe en ik kan nog rijden. Maar ja, goed. Dan ging het ook om de bergtrui vandaag. Lidl Trek, die ploeg had een duidelijke aanpak. Helder met de Chicone. Hebben ze dat heel goed gedaan? Ja, dat hebben ze zeker goed gedaan. Alleen, ja, je bent wel afhankelijk van wat gebeurt erachter. Hè? Ja. Die groep kreeg niet veel ruimte. En toen had ik al wel het gevoel... oh, ze zijn het er nog niet helemaal over eens. Dat kan op de laatste call nog wel eens heel interessant worden. En zeker toen UAE ging rijden. Ja, toen had ik zoiets van... ze gaan toch nog het balletje spelen. Ja, ik vond het wel knap laat. Maar dan zie je wanneer... die gasten die weten nog precies wat ze nog kunnen. En die gooien die versnelling erop, die Pogacar. En ze rijden zo 30 seconden in een poep en een scheet weg. Als je nou naar de bergtrui kijkt... dan is het natuurlijk... het is altijd knap als iemand de bergtrui wint, zoals in Chicone. Maar is dit nou een hele grote klimmer, hè? Of is het een hele slimme klimmer? Nee, het is een slimme. Maar het is een redelijke goede klimmer. En in de Giro heeft hij natuurlijk in het verleden al dingen laten zien. Dus en het is een mooie renner. Het is allemaal oké. Okay. Maar wij hebben liever een klassementman. Ja. Die echt, zoals een Vingegaard, de echte klimmer. Dat die ook die trui pakt. Maar ja, die belangen, dat zeg ik al. Die zijn zo groot. Dat ze niet met vuur gaan spelen. Dus ze kiezen het zeker voor het onzeker. En Vingegaard laat het dan toch lopen. Pogacar won hem volgens mij vorig jaar. Ja. Omdat hij op de horse-categorie dan als de meeste punten pakt. Ja, en nu kwam dat net zo even niet uit. En ja, nou ja, ik vind het mooi dat zo'n jongen... Ja. Zeker een getalenteerde jongen, echt een all-rounder... dat hij toch die bergtrui pakt. We hebben ook wel eens anders misschien gezien in het verleden. Dan nog even naar Thibaut Pinot, want die ging in zijn eentje er vol voor. Daar stond ook gewoon volgens mij zijn dorp en nog veel meer mensen. Is dat ook wel weer wat wielrennen zo mooi maakt, dit moment? Ja, het is een laatste tour en je komt eigenlijk thuis. Dat geeft wel vleugels. Hij wil zich laten zien, maar misschien is het tegen beter weten in. Maar hij doet het dan toch. En dan denk ik, maar nogmaals, je bent afhankelijk van de concurrentie waarachter je rijdt. En Pidcock die gaf niet af en er waren er nog een paar. En dan hoor je al aan van de ploegleider... er wordt strijd geleverd in het peloton daarachter. Ja, dan weet je, het is wel klaar. En dan is het ook echt klaar als hij voorbij gestreven wordt. En dan zie je ook, ja, hij rijdt aan zijn echt op alles wat hij kan. En dat is. Maar goed, Pino is niet meer de Pino die wij gewend waren. Dat is ook de reden, denk ik, dat hij er een eind aan bereidt. Ja, maar dit was hem wel gegund, toch even? Ik vond het heel mooi. Ja. Als je zo afscheid kunt nemen, ook van je fans, dan is dat heel leuk. Ja. We gaan uiteraard verder terugkijken op de afgelopen 3 weken. Heel even van tevoren, als je een cijfer aan deze tour zou geven, wat voor cijfer zou je eigenlijk geven? Je hebt er zoveel gezien en meegedaan. Ja, vorig jaar heb ik geloof ik een 10 gegeven. Dan zou ik nu een 9,5 geven. Oké. Nou, dan gaan we over dat halve puntje zo wel eens even praten. Laten we een paar dingen. We komen zo uiteraard bij de klassementen, bij de grote mensen. Maar een ander aspect is veel over veiligheid gegaan. Dat is een steeds groter item. 2 dingen. De gedrag van het publiek, kom ik zo op. En de valpartijen die er ook altijd zijn. Vandaag was ook nog een keer met Koes en Rodriguez. Nou, we hebben Carapaz en Massel in de eerste. Ja. Hoort het erbij? Ik hoor de ene wielrenner zeggen, ja, het hoort erbij. Hoe vervelend ook. Want ja, maar die valpartijen die jij net opnoemt met Mars in de eerste etappes al. En nu vandaag weer, ja, wanneer er iemand voor je gaat vallen, dan denk je ook, ja, hoe is het in godsnaam mogelijk dat hij gaat liggen? Ja, zijn gedachten er niet bij. Een reflex van toch iets te hard aan die voorrem, omdat hij ergens van schrikt. Ja, en jij zit er net achter, dan ga je erover. Ja, Koes kan er niks aan doen, die kun geen kant uit. Dus je bent echt afhankelijk van wat degene voor jou allemaal uithaalt. Voor de rest ging het in de eerste anderhalve week ging het eigenlijk wonderbaarlijk lang goed. En dan denk je, ja, dan gebeurt er iets. Dan denk je, hoe is dat mogelijk? Ja. Soms heeft het met vermoeidheid te maken. Zelfs Pogacar, die na zijn slechte dag het achterwiel toucheert. Nou, dat overkomt hem ook nooit. En dan zie je dat concentratie toch wel een heel belangrijk feit is. En zelfs bij hem. Ja. Maar daarbij gewoon de tweede is. Koes viel vandaag, maar die viel in etappe 15 door toedoen van een supporter. Jumbo-Visma was toen heel boos. En Richard Plugge die zei eerder deze week dat de ploeg zelfs aangifte ging doen. Ik denk dat we dat verplicht zijn naar de renners die daar op de grond lagen. Niet alleen van ons, maar ook van andere teams. Er wordt gewoon iemand van zijn fiets getrokken door iemand die langs de kant staat en niet op staat gelet. En hij stond ook voorbij het hek, die man of wat het was. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat we een keer een stevig signaal afgeven. Los van dit signaal, je ziet die supporters, nou ja, we beschrijven het al jaren en het wordt niet minder, geloof ik. Nee, het wordt ook niet minder. Nee. En daar waar dit gebeurde, het is zo'n noodlot. Dat komt dan toevallig precies zo uit dat er zo'n knakker staat die zijn hand uitsteekt. Zal het niet met opzet gedaan hebben. Maar ja, er lopen zoveel mensen rond die hebben niks met wielrennen. Die hebben iets met het festijn. Ja. En dat is het grote verschil. Iemand die iets met wielrennen heeft, die snapt het. En die blijft al waar die moet staan. En deze mensen, ja, die vinden zichzelf allemaal heel interessant en belangrijk. En gaan in het feestgedruis mee. Nou, is er elke keer die discussie, er moet iets gebeuren, moet niet iets gebeuren op die bergen. Het zijn immense hoeveelheden mensen. Er zijn pogingen met touwtjes, hè, zien we dingen. Uiteraard die dranghekken aan het einde, daar hoeven we niet over te hebben. Maar op die berg is er meer te doen dan er nu te doen is? Of ja, nog meer met dranghekken werken. Dat de renners toch eerder al die een aanval willen plegen bergop, dat ze dat ook kunnen in een veilige omstandigheid. We hebben situaties gezien met motards die ervoor rijden, die ertussen zitten. De meesten doen hun werk. Maar door de mensen die dan zo nauw op de weg staan en het haagje zo nauw maken, ja, kunnen die motards ook niet meer weg. Kijk, en dan zeg ik, ja, dan is er maar 1 oplossing. Dat is hekken plaatsen. Dus nog eerder. En dat de renners toch een eerlijke spel kunnen spelen. Maar je kunt niet hele bergen afzetten. Ergens is altijd weer die grens dat je geen hekken hebt. En dat die mensen er toch staan. Ja, ja. Dus je... Maar vandaag op smallere wegen in de Vogese lukt het ook, vind ik, behoorlijk goed. Ja. Alleen, hoe dichter naar de top, hoe meer dat mensen... Ja. Naar het midden van de weg toe drommen. Ja, en daar gebeurt meestal een demarrage of dat soort dingen. Ja, dan krijg je situaties, dat moet je niet willen. En dat beïnvloedt enorm de koers. Want in Morzine op La Plagne, ja, zoals Pogacar demareert. En dan weer in zijn zadel poft. En dat kopje gaat naar beneden. Hij wordt dan nog verrast bovenop. Ook naar Dovinegaard. Hij is even niet bij de les. Dus het beïnvloedt terdege een koers. En die motards, die zeg je, die moeten we ook niet al te veel kwalijk nemen. Want het is eigenlijk het gevolg van wat zich door dat publiek afspeelt. Hè? Ja, in de meeste... We willen het mooie beeld hebben. We willen juist, alles hebben. Dus. Ja, dus in de meeste gevallen zitten die wel op hun plek. Die er moeten zitten. En alles wat er niet moet zitten, ja, die krijgen wel... Ripperzaaiers of zo, maar dan is het al gebeurd. Dan is het alweer te laat. Dan kun je die gasten wel uit de koers halen voor een dag, maar dat levert allemaal niks op. Ik denk dat het nog niet zo'n slecht idee is om onderaan die bergen toch een beetje te doseren van wat gaat er nu eigenlijk allemaal naar boven. Ja. En er is ook een tijd geweest dat er om de zoveel 500 meter of zo stond er een politieagent. Ja. En als je in Frankrijk een politieagent negeerde en je deed maar gewoon wat jij daarvan kon, ja, dan pakte je jij in de en had je een probleem. En dat is nu ook verdwenen. We zien agenten soms met z'n drieën bij elkaar staan. Vandaag zag mijn vrouw dat nog een paar keer. En dan denk ik, dat is ook anders geweest. Dus er is nog wel wat te winnen. En kussens in een bocht zetten, prima. Zet ze dan wel goed neer. Bij het uitkomen van de bocht zag ik niks. Maar het is meer voor het gezicht. Ja. We doen wat en we willen wel wat. En ze moeten een keer goed doorpakken. Maar je kunt inderdaad niet alle bochten afschermen. Je kunt niet alles met hekken afschermen. Maar mensen... Een beetje meer dan nu. Ja, en met een vingertje wijzen is niet verkeerd wat Plugge doet. Heel goed. Dan gaan we naar de sprints. Jasper Philipsen was deze Tour oppermachtig. Hij pakte zijn vierde ritzege in de Tour. Groenewegen moet het zelf doen en doet het niet. En het is gewoon Jasper Philipsen die de etappe wint. Onvoorstelbaar knap, zelfs zonder Mathieu van der Poel. Philipsen wint zijn vierde sprintetappe. Ja, er stond eigenlijk geen maat op hem, hè, in de sprints. We hadden natuurlijk gehoopt met Groenewegen en Jacobsen dat wij in dat opzicht ook nog misschien iets meer Nederlands succes zouden kunnen doen. Ja. Dan is altijd die vraag, was hij zo goed of was de rest ook minder? Nou, maar hij was ook echt wel goed. En hij had een hele goede lead-out aan Mathieu. En dat wil zeggen, die Philipsen is echt een renner die volgt. Kan gebeuren wat er gebeurt. Maar ik zit naar de wiel van Mathieu. En als een ander daar ook maar iets, een move maakt om erin te willen. Je komt er niet in, want dan steek ik mijn elleboog of mijn schouder uit. En dat ging een paar keer, ging dat allemaal net goed. En dan krijgt hij heel veel kritiek over zich heen. Maar ik zeg, ja, dat hoort ook bij sprinten. Ja. En als je iemand zo pusht dat hij kan vallen. Nee, hij pusht iemand zo dat hij wel recht blijft, maar dat hij even weet van, hey, ik zit hier, hè. En dat is altijd zo geweest in een sprint. En dat zal ook altijd zo blijven. Alleen wanneer de gevallen was geweest, ja, dan treedt de jury weer op. En dan denk ik, nee, doe dat nou van tevoren. Wanneer ze in de laatste 5 kilometer iets uithalen, wat allemaal in beeld is, waarschuw ze dan eerst een paar keer en treed dan daarna op. Maar ga niet wachten tot dat gevallen wordt. Nog even naar de rol van Van der Poel, die hem dus 3 van de 4 keer er helemaal dwars doorheen loodst. Is dat ook een vak op zich? Ja. Kijk, Van der Poel kan geweldig positie kiezen. Wat de meeste sprinters ook zelf kunnen. Alleen, we leven al jaren met sprinttreintjes. En dat sprinttreintje moet zo lang mogelijk compleet blijven. Alleen in de Tour vergeten ze nog steeds dat de Tour een heel andere wedstrijd is dan een andere wedstrijden. Dat treintje loopt altijd spaak. En dan moet je dus renners hebben die heel snel kunnen schakelen. En dan kan die sprinter zelf prima. Maar als je nog iemand hebt die dat voor jou al kan doen, en je hoeft alleen maar het wiel te volgen. En hij komt dan ook nog als een duveltje uit een doosje. Precies op het goede moment trek je die sprint naar tot 200 of 250 meter. Ja, jongens, mooie kant niet. Kijk, daar heb je geen trein voor nodig. Nee. Daar heb je eigenlijk 1 iemand voor nodig die jou eigenlijk er al doorheen loopt. Is eigenlijk al genoeg. En dat hebben heel veel mannen hebben dat ook niet. Maar ik denk deze Tour dat er ook weinig mannen waren die de benen hadden. Ja. Echt op snelheid was er niet 1 beter. Nee. Nog even naar Van der Poel zelf. Als hij meedoet, dan rekenen we in Nederland bijna op al dat hij ook wel ergens gaat winnen. Doen we dat te veel in die zin? Verwachten we ook dan te veel bijna van hem? Nou, kijk, dat is niet zo raar dat we van alles van hem verwachten. Alleen, wanneer Van der Poel nu wil winnen, dan moet hij 2 keer zo goed zijn dan als hij was. Ja. Dus super, super goed. Want het hele peloton weet, oh, dit is een etappe voor Van der Poel. Oh, Van der Poel gaat, ik moet mee. Maar dan zitten ze mee, dan gaan ze allemaal op zeven rijden. Of ze rijden helemaal niet. En dan moet hij weer terug, want die koproep rijdt gewoon niet met hem door. Dat heeft Van Aert, en dat heeft hij, als groot nadeel. Dus het wordt steeds moeilijker voor die mannen om te winnen. En dat hangt dan van het parcours af. Dat hangt van... Maar nogmaals, ja. Hun hebben hun visitekaartje afgegeven hoe goed dat ze zijn. Dus iedereen die meer rijdt is gewoon geklopt. Dus daarvan wordt het voor die mannen zo moeilijk. En ja, dat vind ik wel jammer. En dan roepen ze al heel snel... Ja, maar Van der Poel is minder dan toen en toen. Ja, het wordt alleen maar moeilijker voor hem. Ja. We gaan naar de strijd om het klassement. Het ging natuurlijk heel lang schouder aan schouder tussen Pogacar en Vingegaard. Hindley en Yates hadden ook even dat geel gehad. Maar in etappe 5 deelde Vingegaard de eerste echte tik uit aan Pogacar. En demarrage Vingegaard. En het spel zit op de wagen. Pas op, hij gaat niet mee. Hij moet passen. Een handgebaar daar zelfs. Auto daar langs de kant van de weg. En Vingegaard zet de Tour hier op dag 5 een beetje op haar kop. Ja. En dat was het moment van die 3/4 minuut ongeveer. Zo'n beetje dat hij toen verloor in etappe 5. Was dat al een soort voorbode van? Of was dat gewoon een matige dag? Die aanval van Vingegaard, dat was meer, denk ik... Ik denk dat hij nogal veel kritiek kreeg... over dat Van Aert nog steeds niet gewonnen had. Ja. Die had die eerste 2 etappes kunnen winnen. De eerste... Oké, kun je nog een foutje maken. Maar de tweede hebben ze echt een grote fout gemaakt als ploeg. Daar was je ook heel boos over, ja. Van Aert. Dat kon ook iedereen zien. Dan komt die media er nog eens overheen. Heel België staat op zijn kop. Dan kan die Vingegaard van buiten wel zo nuchter lijken. En dat doet hem allemaal niks, denken we. Maar ik weet zeker dat hem dat wel wat doet. Dus wat kun je dan doen? Het beste je benen laten spreken. Van kijk, hier rijden we voor. En ik ben nog steeds aanwezig. Dat denk ik dat zijn signaal was. En dat deed hij. Toen sprokkelde Pogacar terug en terug en terug. Leek het een secondenspel te worden. En toen kwam die tijdrit. En er was heel veel voorbeschouwing. Maar uiteindelijk bleek Vingegaard klasse apart. Hij komt hier op de finish af. Jonas Vingegaard na 22,4 kilometer. 1 minuut en 38 seconden. Sneller dan zijn directe rivaal. Je hoorde Tom Dumoulin zeggen, beste tijdrit ooit gereden. Dat gevoel heerst ook bij heel veel mensen. Het was buitensporig. Hè, wat ja, als je met zo'n grote voorsprong wint, dan is dat al zo. Alleen, we moeten wel even heel nuchter ernaar kijken. Pogacar ging van fiets wisselen. Ja. En dat was natuurlijk niet slim. Kijk, als je een helling, naar een helling toe rijdt en die is behoorlijk steil... en je valt stil op die helling en je gaat daar van de fiets af... en je krijgt gelijk je fiets erachter... En je wordt door een goede opgeduwd. Ik denk dat hij heel weinig verliest. Het is even je ritme weer pakken. Maar nu, hij moest afremmen. Hij moet gaan stilstaan. Ja. Hij krijgt dan uiteindelijk een fiets waar ook niet supersnel in. Hij lag toen ook al op een minuut. Hè? Ik bedoel, hij was al... Ja, bijna. Maar goed, dus dat doet er allemaal geen goed aan. Dus kijk, en je moet dan nog eens een keer weer je ritme pakken. Je weet al dat hij achter staat. Dus het is allemaal en-en. Dus, maar dat was wel buitensporig zo goed dat Vingegaard die tijd heeft gereden. Dat klopt. Dag erop de definitieve knock-out. Toen mensen nog even dachten misschien... of had je eigenlijk kunnen weten na die dag ervoor? Ook mentaal gezien zit er niet meer in. Nee. Pogacar is mentaal juist heel sterk... Alleen, in die tijdrit... Oké, dat heeft hem wel een tik gegeven. Maar de dag erop... Ik denk dat er al... Want als ik zie hoe het verschil nog was met Wout van Aert... die derde werd, was ook een groot verschil. Dus Pogacar heeft zo slecht niet gereden. Vingegaard stond er alleen ver boven. En daarnaast... Ik heb het idee... dat Pogacar echt darm- en maagproblemen had. Want hij zei ook heel duidelijk... mijn voedsel... Dat kreeg ik moeilijk weg. Er kwam niks in mijn benen. Nee, de benen lopen dan leeg. Je krijgt een opgeblazen gevoel. En dat zie je... Dat was in mijn tijd al de laatste week gaande heel veel door het ijs. Door koud drinken. Door de verkeerde aanvulling naar de koers, naar de inspanning. En dat moet ik... Jumbo-Visma heeft daar al jaren studie van gemaakt. Yeah. Waar een renner niet alleen verbruikt, maar ook in wat voor proporties... of hij dat gelijk naar de koers weer moet aanvullen. Dus... en dan zie je Pogacar niet alleen een fles water over zijn kop kappen. Daar kiepert hij ook zo naar binnen. En dan zie je Vingegaard, die heeft een hersteldrankje. En allemaal die kleine dingetjes, die zijn in de laatste week extra belangrijk. Daar een andere vraag over. Want Pogacar hebben we natuurlijk ook het hele voorjaar gezien... met een aantal fenomenale overwinningen. Ik wil het niet eens hebben over zijn val en zijn daardoors. Maar gewoon de vraag... Vingegaard zijn hele seizoen is afgestemd op de Tour. In al die details die jij net noemt. Mm-hmm. Pogacar rijdt bij wijze van spreken het hele jaar. Kan dat nog, dat laatste? Want het is nu het tweede jaar op rij dat hij in de laatste week toch uiteindelijk moet afgeven. Wil hij misschien niet te veel doen? Nou, ik ben blij dat hij doet. Want ik hou van dat soort renners. Die hebben we niet. Helemaal vandaar, mee eens. Vandaar dat ook het werelds beste renner op dit moment is. Alleen, wanneer hij niet die tegenslag had, gaat in Luik-Bas naar Luik, dus die val. Dus toch wel zijn training. Zijn training is een beetje in de war geschopt. Dat heeft hem, dat heeft zeker niet meegeholpen. Dat is wel een ding wat zeker is. Maar jagen op elk sprintje in de eerste week overal bij willen is. Ja, maar is dat is ook zijn kwaliteit. Ja. Hij is zo explosief en hij weet dat hij daar op kan winnen. En je maakt de concurrentie ook heel nerveus. En dat bleek ook wel. Tot op de dag van vandaag was het nog dat Vingegaard iedere keer maar zat te kijken van gaat hij me nu nog flikken of niet? Ja, want ik voel ook bij een aantal mensen dat ze dan denken, nou, die Vingegaard heeft twee keer gewonnen. En toch heeft Pogacar een soort aureool om hem heen nog steeds. Van, ja, eigenlijk is dat toch gewoon de beste renner. Ja, de manier van koersen, dus dat aanvalslust. Zoals vandaag ook. Ja, het enige wat hij nog kan bereiken is eigenlijk nog een etappe winnen. Nou, dat doet hij dan ook maar. Het klassement is klaar, is over. Een ander die zou met de oortjes naar beneden rijden en die laat zich niet meer zien. Die blijft in zijn hok zitten. En hij denkt, dit ben ik verplicht naar mijn sponsor. Dit ben ik naar de jongens verplicht om te doen. En ik heb nog weer wat in de benen. Ja. En dat typeert die jongen zo geweldig. Toch zullen ze bij Jumbo-Visma vanavond lekker aan de champagne zitten denken, Henk. Van, nou, is een mooi verhaal, maar we hebben wel twee keer de Tour. En ook op een briljante wijze gewonnen uiteindelijk, toch? Ja, maar ze hebben dat. Dat was ook de enige manier om hem zo te lijf te gaan. Op een sportieve, correcte manier. En dat heeft de Tour ook zo geweldig mooi gemaakt. Ik vond het alleen jammer dat die tijdrit al zo beslissend werd en daarna dat die helemaal door het ijs zakte. Maar dat hoort ook bij de sport. Gezondheid, ja, niet alles. We denken wel eens allemaal, zoals het tegenwoordig wielrennen, of het allemaal robots zijn, computers zijn. We stoppen er dit in, we stoppen er zus in, we doen dit, we doen dat. Dus resultaat is zo. Maar zo simpel is het niet. Ja. Het lichaam moet het allemaal maar aankunnen en kunnen verwerken. Ik wil nog één ding met je bespreken. Een paar bijzondere overwinningen. En we willen natuurlijk ook een Nederlandse overwinning daarin niet laten ontbreken. En het waren drie overwinningen van Bahrein Victorious. De ploeg van de overleden Gino Meder. En onder andere Wout Poels pakte een rit. Ja, daar komt hij. Ze laten hem net zien voordat hij over de streep komt. Wout Poels wint de etappe. Geweldig. Groot applaus voor hem. Grote klasse van Wout Poels die de etappe wint. Hoe heb jij daarna gekeken? Ja, je moest goed opletten, anders had je het niet eens gezien. Ja. Dat viel mij je wist dat hij ervoor reed. Ja. Dus dat was oké. Okay, maar het is natuurlijk wel een mooie beloning voor de renner Wout Poels. Ja, zeker. En het werd ook weer tijd. Want die jongen die in eendaagse wedstrijden kon hij er nog wel eens uitschieten. En in etappes in de laatste week stond hij echt bekend om om zijn gezicht aan het venster te zetten. Meestal was dat voor kopmannen. Ja, en nu rolt hij er zo uit. Ja, het zat mee. Het zat gelukkig mee. En een verdiende winnaar, prachtig. Die ploeg won drie etappes, hè, met Bilbao en Mohoric ook nog. We hebben één slotvraag nog, want er is toch morgen nog een etappe. Nou, we kennen alle plichtplegingen die gaan plaatsvinden. Dan in de laatste rondjes gaat er toch weer gefietst worden. Moeten we gewoon meneer Philips er weer opschrijven? Of gaat het nog iets? Misschien zou het nog wel eens ouderwets een groepje voorop kunnen zijn. Ja? Ja, 55 kilometer Champs-Élysées. Er wordt weer als gekken gereden. Ja. Want wie wil er nu nog met Groenewegen en met Philipsen naar de streep? Misschien Petersen. Maar die hebben hun bergtruitje al binnen. Dus Petersen heeft vandaag ook weer vuil werk gedaan. Die denkt ook, nou, misschien is het nog niet zo verkeerd. We wachten. En we gaan Petersen in een goede positie naar de streep brengen. Dat zou nog een keer kunnen. Maar ik denk eerder dat er een groepje wegrijdt. En dan wil ik wel even weten of die twee ploegen, mits ze dat willen, of ze dat bij elkaar kunnen houden voor een sprint. Nou, dan gaan we toch nog een beetje met spanning kijken naar de laatste dag van de Tour morgen. We hebben drie weken lang genoten. Dank dat jij het voor ons ook allemaal op een rij mee wilde zetten. Henk Lubberding, dank je wel. Ja. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world. You could beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world. De script was dat met de Hall of Fame. Er is heel lang over nagedacht, want het is heel toepasselijk. Want Esther Vergeer gaat vanavond toetreden tot de International Tennis Hall of Fame. En het gaat gebeuren tijdens een speciale ceremonie op de grasbanen van Newport, Rhode Island. Vergeer sprak al met ons en is vereerd. It's the biggest honor you can have as an athlete, as a person. It's the an amazing compliment for the tennis, for the results that I had in tennis, and then just be part of history. That is probably the most amazing part. Realizing that I'm going to be here in the museum, realizing that people will, you know, read about me, about the development that I gone through as an athlete, see the development of wheelchair tennis, and I can be a little part of whatever is going to be there for the rest of the or the upcoming years. So it's huge. It's huge. Ze is vereerd. Het is een enorme sprong voorwaarts, ook voor het rolstoeltennis uiteraard. Edwin Peek, je bent aangeschoven, je hebt daar ook gesproken. Ja, want het is huge, zegt ze zelf. Maar het is heel erg huge. Hè? Kun je enigszins duiden, want het klinkt dan zo, ja, in de Hall of Fame of tennis zullen misschien mensen onderweg in de auto denken. Maar wat is het? Ja, het is sinds 1954 bestaat dit. Het is van oorsprong een Amerikaans initiatief. In eerste instantie konden ook alleen maar Amerikaanse tennisspelers deze prijs krijgen. Vanaf 1975 is het internationaal. Ja, het is gewoon de eer die je kan krijgen als tennisser van je hele carrière. Je moet 5 jaar gestopt zijn. Je moet genomineerd worden door een aantal mensen. Word je het niet verkozen, dan val je er ook uit. Dus het is 1 keer een kans en dan daarna niet meer. En dus is het echt, ja, ze staat tussen de grote der aarde. Arthur Ashe, Björn Borg, Martina Navratilova. De laatste, Leighton Hewitt, die werd verkozen. Ja, het zijn de grote der aarde uit de tennissport. En dan ook nog eens sinds 2012 is het rolstoeltennis daaraan toegevoegd. Ja. Want dat is ontbrak er nog aan. Die inclusiviteit is er inmiddels ook. Dus zij is nu de vijfde. Ook al twee Nederlandse vrouwen op die lijst. Chantal van Dierendonk en ook Monique Kalkman van den Bos. Ook echte rolstoel-iconen geweest in hun tijd. Ja, en Vergeers heeft zoveel gewonnen. 13 jaar lang nummer 1 van de wereld geweest. 470 partijen ongeslagen. Zij heeft de sport in 2012 definitief op de kaart gezet in Londen. Zij is echt heel groot. En het past eigenlijk ook bij haar, ja, bij haar totale zijn. Hè? Want ze is in Nederland ook nog steeds op allerlei manieren. Ze is gewoon heel groot. Hè? Ze is nu chef de mission van de Paralympische ploeg. En als mensen het over Paralympische sporters hebben, dan komen ze eigenlijk vaak echt maar op één naam. Misschien ook nog wel Marloen van Rijn. Maar dat is het dan echt wel. En zij wordt, heel veel mensen denken zelfs dat ze nog tennist. Ja. Ook omdat ze nog veel terugkeert op tv. Ook in die hoedanigheid als chef de mission. Ja, zij heeft heel veel betekend voor de tennissport. En bovendien is ze ook een aansprekend persoon. Ze inspireert zoveel mensen. Haar Esther Vergeer Foundation doet dat ook. Staat op de shirts van voetbalclub Excelsior bijvoorbeeld. Kortom, ze is nog altijd maatschappelijk zeer betrokken. En ook zeker bij de tennissport. Kortom, iets om trots op te zijn. Absoluut. In de lijst de grootte van de tennissport. Esther Vergeer, Edwin Peek, dankjewel. Gaan we naar Inge de Bruin. Want de komende week is het WK langebaanzwemmen in Fukuoka. En niet voor het eerst is dat. Want in 2001 werd in de Japanse stad ook gestreden om WK-goud. En dat zou het toernooi moeten worden van Inge de Bruin destijds. Een jaar na haar zegentocht op de Spelen van Sydney reisde ze naar Japan om de prijs te pakken die op dat moment nog op haar erelijst ontbrak. Een individuele wereldtitel op de lange baan. Het zouden er uiteindelijk 3 worden. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. De Bruin, derde goud. Ja, ik vond hem gewoon een vlindertje on top of the world. En ik heb het er nog steeds niet bij geland, moet ik zeggen. Daarmee ben je een absolute grootheid in het zwemmen. Inge de Bruin. Intens, dat is eigenlijk het beste woord hoe ik het kan omschrijven. Ik wilde eigenlijk vroeger altijd de allerbeste en de snelste van de wereld worden. Maar ik had geen idee wat daarbij kwam kijken. Dus als je ineens met allemaal mensen op de foto moet en je wordt ineens gebombardeerd tot een BN'er, dat vond ik allemaal heel raar en onwennig ook wel. En dan heb je echt even je lijf en je geest heeft het echt even nodig om te ontspannen en even een break en op vakantie te gaan. Dus dat heb ik ook wel gedaan. Even weer op adem komen en dan weer volle bak er tegenaan richting de WK. Ja, je had 5 maanden geloof ik om je voor te bereiden op het WK. Is dat zo? Oh, dat weet ik niet. Is het zo kort? Nou ja, ik weet wel de trainingen die ik heb gedaan voorafgaand aan Sydney, dus al die jaren voorafgaand, waren zo intens en zo zwaar. Dus die basis, die zat nog in mijn lijf. Dus ja, die vorm zat er eigenlijk nog dik in na Sydney. Heel lang eigenlijk. Inge is behoorlijk buiten beeld geweest. Die is weer teruggegaan naar Amerika om te trainen bij Paul Bergen. Ja, daar was geen twijfel mogelijk. Ik wilde gewoon echt bij hem continueren. Na Sydney ben je toch, ja, eerlijk, dat heeft coach Bergen ook gezegd, een beetje sluggish. Een beetje de buit was binnen, zo gezegd. Dus dat is vond ik best wel een ding om weer op te starten. Op dat startblok gaat die knop bij mij om en dan word ik gewoon een soort van, ja, dat is me wel eens gezegd, een beest. Dan komt de fun eigenlijk pas. De wedstrijden vond ik altijd het leukst om te doen. Daar leefde ik echt voor. Alleen, je moet dat traject eerst voorafgaande. Je hebt meer slechte trainingen dan goede. Want als een training voor je gemaakt wordt, zo gecreëerd wordt dat het een makkie is, dan heb je er eigenlijk niks aan. Dus het was eigenlijk altijd loodzwaar. We mochten ook heel weinig toiletpauze nemen. Het was echt trainen, eten, slapen, 4:30 op 9:00 naar bed. Je hebt gewoon 0 sociaal leven. Je moet concessies doen om de top te bereiken. Dan zijn we niet zielig. Dat hoort bij topsport, ben ik van mening. De Bruin, op weg naar de wereldtitel. Dat kan niet meer fout gaan. Ik had wel mijn zinnen gezet op. Ik wil dan ook WK-goud halen. Ja, dat wil ik wel aan mijn cv toevoegen. Na Olympisch kampioenen, nu ook wereldkampioenen. Je begon met de 100 vrij. Dat kan me nog goed heugen. Ik weet ook dat ik in dubio was van, zal ik de 100 vlinder wel of niet doen? Want dat is natuurlijk mijn mooiste afstand. Maar ja, die 100 vrij, ja, zag ik geloof ik meer kans in om daar te winnen. Het schept hoge verwachtingen. Omdat de vlinder toen niet zo liep. Voor de vlinder heb je toch veel meer specifieke trainingsarbeid voor nodig. En die had ik nu net gemist. Dus 100 vrij, zeker omdat het koninginnennummer is, vond ik ook heel bijzonder om daarmee goud te winnen. Geweldig. Ik had alleen nooit durven dromen dat het er 3 zouden worden, 3 goud. De tweede gouden medaille komt eraan. Ja hoor. Ja, toch weer een ontlading. Lekker 2 goud plakken. Er is niets aan de hand. De Bruin gaat gewoon haar 3e WK goud halen. Ja, dat was weer als vanuit stop joppie. Voor mij was dat echt wel, ja, toch wel voor mij volmaakt. Om in 2 jaar tijd 6 keer goud te halen, zowel op de Spelen als WK. Ik las ook ergens, ja, misschien dat het geheim er ook wel van was dat de start steeds zo goed was in die races. Goed van het blok. De Bruin katapulteert zichzelf. Dat is heel gek, want in Amerika hadden we niet eens startblokken om te oefenen. Dat was allemaal heel primitief. Die moesten heel af en toe, sporadisch werden die 2 werden dan opgeschroefd. Dus het was vrij eigenlijk abnormaal dat mijn start- en reactietijd heel vaak zo goed waren. Want daar werd bijna nooit op getraind, in mijn geval. Coach Bergen vergeleek het eigenlijk een beetje met de film Rocky. Dat hij het op moest nemen, hè, Stallone tegen die Rus met alle high-tech. En hij met boomstammen sjouwen en dan toch won. Ik ben van mening dat het misschien ook wel, ja, op een primitieve manier. Het is de kwaliteit die je levert in trainingen. En niet, ja, alle poeha eromheen, als ik het zo mag chargeren. Al meer dan 2 jaar ongeslagen op grote internationale toernooien. Ik heb wel eens interviews gehad met de Zweedse pers dat de menige Zweedse zwemsters hoopten dat ik niet op de startlijst zou staan en dat ik eindelijk een keer zou stoppen. Want ik was al best wel op leeftijd. Sydney was ik 27. En dan zagen ze me weer op die startlijst staan. En potverdorie, hebben die Dutchie weer, die doet nog steeds mee. Wanneer stopt ze nou een keer? Dat heb ik wel eens te horen gekregen. Wat een topklasse. En er staat weer een vette 1 achter je naam. Lekker gevoel. Ja. En ja, je kreeg zelfs nog fanmail binnen, zelfs nu nog. Ja, maar dat vind ik nog steeds zo apart. Ja, misschien ben ik hartstikke naïef, maar ik ben al 100 jaar onderhand gestopt met zwemmen. Dat je dan vanaf van de hele wereld, van China tot Japan tot Italië, deze dan uit Duitsland nog fanmail krijgt. En vind ik best bizar. Ik dacht, ja, het zegt toch ook weer alles over je prestaties? Ja, ik dacht dus altijd dat ebt op een gegeven moment wel weg, die bekendheid. Maar dat is dus gewoon niet zo. Inge de Bruin over het WK van 2001. In het volgende uur kijken wij ook vooruit naar het WK wat aanstaande is. Dan gaan we naar iets moois, want de Nederlandse softbalsters hebben zich vanavond geplaatst voor het WK van 2024 in Italië. Op het kwalificatietoernooi in Valencia pakte Oranje 1 van de 2 tickets door in de slotwedstrijd China met 2-0 te verslaan. Change up and a beauty freezes Xia Yua. Strike 3 called and the Netherlands have punched their ticket to the finals. They'll be in Italy next July 2024. Punch their ticket to the finals. We gaan erover praten met de captain van het Nederlands team, Britt Vonk. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en gefeliciteerd, hè? Ja, ontzettend bedankt. Ja, dit voelt heel goed. Dat kan ik mij voorstellen. Eerst even naar die laatste wedstrijd vanavond. Het was na 1 inning al 2-0, begreep ik, hè? Klopt. Ja, we begonnen inderdaad ontzettend sterk. We kregen gelijk met lopers op de honken en toen hadden we gelijk gescoord. En dat was ook de enige punt die we hadden gescoord. Dus toen moesten we hem eigenlijk de hele tijd verdedigen. Dus dat was ontzettend spannend, maar we hebben het goed gedaan. En zijn er nog hele gevaarlijke situaties geweest? Hebben ze veel hits gehad, de Chinezen, of kwamen ze niet echt in de buurt? Nou, ze zijn een aantal keer wel op de honk geweest. Maar onze pitchers, vooral Jesse van Aalst en Lisa Hopp, die hebben het ontzettend goed gedaan. Die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat de Chinezen niet veel op de honk kwamen. Dan moet je mij eens even helpen, want na die groepsfase, weliswaar moest je je als 4e plaatsen, dat deden jullie, maar 2 keer gewonnen, 3 keer verloren. Was het toen nog echt de geloof en hoop van, maar het moet toch nog kunnen? Ja, nee, de opzet was wel bijzonder. We hebben inderdaad, het begonnen moeilijk. We begonnen met twee verliezen eigenlijk. En toen moesten we eigenlijk gelijk alles winnen. En ja, dat vergt natuurlijk ontzettend veel veerkracht vanuit ons. Maar we hebben het geloof gehouden en vertrouwen in elkaar gehouden. En ja, eigenlijk op het eind gewoon tot het eind gestreden. En gepresteerd wanneer het moest. En ja, dat heeft op deze ticket gezorgd. Van Cuba gewonnen, eerder vandaag, waar je eerder van verloren had. Van China gewonnen. Wat maakt het verschil met die eerdere poolwedstrijden? Of zijn die verschillen gewoon zo klein dat dit ook per wedstrijd zo kan lopen? Ja, precies wat je zegt. De verschillen die waren eigenlijk ook heel klein. De eerste twee keren toen wij hun zagen, waren het allebei al hele goede wedstrijden. Dus zaten we er ook al heel dichtbij. En ja, we hebben daar ontzettend veel van geleerd en veel uit kunnen halen. Waardoor we nu eigenlijk twee keer van ze konden winnen. Dan, je noemde haar naam al even, hè? Jessie van Aalst, die dus jullie binnensloeg, zeg maar, twee punten. En ook de startende pitcher was. Waren mensen die zeiden, was relatief verrassend dat zij ging starten als pitcher. Is dat zo? Nou, kijk, Jessie van Aalst is ook een enorme veteraan en die zit er al een hele lange tijd bij. Maar ze is eigenlijk een outfielder en ze heeft vroeger wel gepitcht, maar ze heeft eigenlijk dit jaar weer voor het eerst een beetje opgepakt. Dus het is ontzettend bijzonder dat zij eigenlijk een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar, dat zij daar staat en ontzettend goed presteert. Dus dat is verrassend, maar ja, echt zo'n ontzettende topper is het. Ja. Maar 8 keer 3 slag in 5 innings, als je een tijd lang als outfield gespeeld hebt, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, ontzettend bijzonder. Ja, dit is heel speciaal. Het is echt, het is gewoon zo'n alleskunner. En ik denk dat ze nu ook gewoon lekker blijft pitchen. En gaat niet het buitenveld meer. Ze kan ook wel staan eigenlijk. Jij hebt het over ervaren speelsen, mogen we van jou ook wel zeggen. Record International, hoe mooi is het dan om dit mee te maken? Ja, ontzettend. Ik wil natuurlijk het liefst, willen we met z'n allen dat WK halen. En eigenlijk ons doel is om wereldkampioen te worden. En dit is een klein deel van die reis daar naartoe. En ja, voor mij is het ontzettend bijzonder. Ik kijk heel erg uit naar volgend jaar. En de faciliteiten voor jullie om dit allemaal te kunnen doen, kun je daar iets over zeggen? Of zit er ook wel heel veel opoffering van jullie zelf in bijvoorbeeld? Ja, zeker. Wij hebben natuurlijk een fulltime programma vanuit NSC-NSF. Wat veel van ons vergt. Maar dat willen we ook gewoon heel graag. Omdat we met z'n allen naar het doel toe werken om wereldkampioen te worden. En ja, we hebben daar heel veel mooie faciliteiten ook voor. Om elke dag te kunnen trainen. En om daar ons tijd in te stoppen eigenlijk. En dan toch even vooruitblikken naar dat WK. Daar komen weer grotere landen, bij wijze van spreken. Wat zijn de landen die ertoe doen? Voor volgend jaar het WK. We zijn eigenlijk Europees kampioen ook. Dus de Europese landen denk dat wij sowieso kunnen verslaan. Ik denk alle teams die daar staan zijn gewoon goed. Maar ook allemaal beatable. Dus ik denk dat de beste zullen zijn Japan en Amerika. En ik denk dat we die kunnen pakken. Nou, dat ik wil niet zeggen, daar houden we je aan, maar we zullen het wel volgen. Gaan de softballers Valencia nog in vanavond? Ja, dat is wel de planning. Ja. We gaan wel even een feestje vieren met allen. Zou ik zeker doen. Dit momentum even vieren en dan op naar het WK. Heel veel dank dat je ons te woord wilde staan. Britt Vonk, de captain van het Nederlands team. Dank je wel. Gaan we naar voetbal. Sparta, vorig seizoen de grote verrassing van de Eredivisie. Het jaar daarvoor, weet u het nog, bijna gedegradeerd. Marie Stijn kwam, redde het nog net. En vorig jaar in het linkerrijtje. En Dick ook, want ze werden dus uiteindelijk 6e. Vandaag oefenen de Rotterdammers in het Zeeuwse Axel tegen de Belgische club Zulte Waregem. Nieuw seizoen aanstaande. Thierry Boon kocht een kaartje. Wat meteen opvalt hier in Zeeuws-Vlaanderen is de sfeer. Fans van beide clubs hebben fakkels, trommels en spandoeken mee. En zitten gebroedelijk naast elkaar. En dat zie je natuurlijk niet zo vaak in het voetbal. Ja, SLC en Sparta Rotterdam komen inderdaad zeer goed overeen. Ja. Waar komt dat vandaan? Dat weet ik niet. Dan zou je moeten vragen aan hen. Dat is natuurlijk allemaal begonnen met Davy de Vouw. Die eerst bij ons speelde en vervolgens naar Waregem ging. En sindsdien zijn beide groepen verbroederd. En sinds 2017 hebben wij een echte vriendschap met hen. Sparta komt altijd naar Waregem. En de fans van SCV en ook altijd naar Sparta Rotterdam. Wat is dan het belangrijkste op zo'n dag? Een biertje. Wij heten u van harte welkom namens de FC Axel. Nog even een voetbalinhoudelijke vraag, jongens. Hoe staat Sparta ervoor? Ja, gewoon Europa in volgend jaar. Lekker. Ja, toch? doorzetten waar we mee geëindigd zijn vorig jaar. En dan komen we er wel, linker rijtje, hopelijk Europees. Niet veel spelerstijd. En deze wedstrijd, ja. De jongens zijn gedegradeerd uit België. Nulletje of 10. Ik wens u een fantastisch mooie wedstrijd en deze geweldige entourage. Een nulletje of 10 wordt het niet, net niet. Maar Sparta wint wel overtuigend. Einde van de wedstrijd bij een 4-0 eindstand. En het voordeel van Sparta. En daar is de nieuwe trainer, Jeroen Rijsdijk, uiteraard tevreden mee. Nou, ik denk dat we een heel volwassen ploeg zijn. En ik denk dat je dat vandaag ook terug hebt gezien. Ja, het wordt 4-0. Hoe moeten we dan de Belgen inschatten eigenlijk? Ja, dat is een ploeg die 18 jaar op het hoogste niveau heeft gespeeld. En de selectie bij elkaar heeft weten te houden. Ja, het is een beetje à la Groningen in Nederland vergelijkbaar. Ja, als je nu in de voorbereiding tegen Groningen 4-0 zou winnen, denk ik dat dat ook gewoon een goed resultaat is. Dus ik denk dat, ja, dat het voor ons een prima wedstrijd was. Een hamburger, mag ik er iets op? Broodje. Alles. Ja. Alles? Over ketchup en mayo en ui. Rijsdijk was vorig seizoen nog assistent, maar na het vertrek van Maurice Stijn naar Ajax is hij nu de eindverantwoordelijke. Wat daardoor allemaal verandert? Nou, niet zoveel. Eigenlijk is alleen Maurice vertrokken. Ik ben doorgeschoven. Fouke is erbij gekomen. In de staf is er niks veranderd. Er zijn natuurlijk wel een aantal spelers bijgekomen. Dus ja, ik denk dat we er, dat we op dit moment een prima groep hebben. En dat er inderdaad niet zo heel erg veel veranderd is wat dat betreft. Maar dan gaan de mensen hier ook verwachten dat jullie weer zesde worden. Nou ja, kijk, ik vind wel dat je moet streven naar het hoogst haalbare. Dus als we nu achterover gaan leunen en we hebben het vorig jaar zo goed gedaan. Kijk, we willen allemaal onszelf bewijzen. Ik als hoofdcoach, spelers, stafleden. Iedereen wil ook dit jaar weer het beste uit zichzelf halen. En dus uit het team. En ja, dan moet je niet gelijk denken dat je weer zesde kan worden. Maar het kan wel. Goed gedaan, en Olij! Doelman Nicolai was vorig seizoen een van de uitblinkers bij Sparta. En er wordt veel aan hem getrokken. En dus is de vraag, blijft hij? Dat weet ik niet. Dat vind ik wat ook. Wil je? Wat ik wil, dat hou ik voor mezelf. Op dit moment gaan we gewoon kijken wat de beste opties zijn. Wat de beste vervolgstappen zijn. Dus ik zie uiteindelijk al wat er gaat gebeuren. Langzaam maar zeker ga je ook afvragen waarom deze doelman van Sparta niet is opgenomen. De selectie van Ronald Koeman. 14 keer de nul dit seizoen. Zou je teleurgesteld zijn als het nog een jaar Sparta is? Nee, nooit teleurgesteld. Omdat ik hier op handen word gedragen. En dat is ook wel iets wat een goed gevoel geeft. Ik ben net verhuisd naar Rotterdam. Dus al met al, maar uiteindelijk als speler ben je altijd ambitieus. Je wilt altijd weten waar je plafond ligt. Dus ik denk ook niet raar dat ik dat heb uitgesproken. Ik zou zeggen, blijf nog even met onze accommodatie nagenieten. En daarna wel thuis. Wel thuis, nou, met Thierry Boon ook gelukt. 4 minuten lang hadden we het over Sparta, de nummer 6 dus vorig jaar van de competitie. Zij wonnen dus die oefenwedstrijd van Zultewagen. Er werd tegen meer Belgische clubs geoefend door Nederlandse clubs. Ajax onder andere speelde bij Anderlecht en verloor met 3-0 maar liefst. AZ speelde bij Brugge en wonnen daar met 2-1. Andere clubs speelden tegen Duitse tegenstanders. Feyenoord speelde 2x60 minuten, maar verloor met 4-2 van Hoffenheim. Schalke 04 Twente werd 2-2. En Augsburg en PSV die speelden maar liefst 2x75 minuten lang, met heel veel wissels. PSV won daar wel met 2-1. We zijn even weg en zijn dan zo weer terug met Langs de Lijn tot 11 uur. NPO Radio 1. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik in Emmen kom? En wat zeg jij als ik zeg Waalwijk? Ze reizen het hele land door. Het is een bekende plek hier voor jou, hè? Als de steden en de straten hier konden praten. Erik Dijkstra en Frank Evenblijven slaan het nieuws ter plekke. Het is eigenlijk een tsunami aan slecht nieuws. Met live muziek en bijzondere lokale verhalen. We dachten aan een wonder en het was een seksclub. BNN VARA met Dijkstra en Evenblijven ter plekke. Ik zou maar uitkijken als het jou was. Het kan nog een barre avond worden. Morgenavond van 9 tot 10. En we zullen nooit. Maar dat ook nooit vergeten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org.

Op beide afstanden. Op beide afstanden dus. Morgen spelen de Nederlandse voetbalsters hun openingswedstrijd op het WK tegen Portugal. We spraken bondscoach Andries Jonker en Sherida Spitsen. Volgens Jonker is zijn ploeg er klaar voor, want ze zijn... Ja, ontzettend gretig. En daar heb ik al eerder mijn klein beetje verwondering over uitgesproken. Dat zulke ervaren speelsters die al zoveel interlands hebben gespeeld... nog de gretigheid hebben van jonge honden. Ik vind dat prachtig. Daar zo verder ook meer over. Verder een vooruitblik op de Tour de France Femme, die morgen ook van start gaat. En natuurlijk ook de Formule 1. En met dat laatste beginnen we Max Verstappen. Daar vertel ik u niks nieuws mee. Dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. En met name de laatste weken komt dat wel heel extreem tot uiting. Hij won de laatste 6 races en startte 5 keer van de pole position, die Grand Prix. En vandaag ook in Hongarije zou hij wel even de snelste tijd neerzetten in de kwalificatie. Dat is allemaal dan de verwachting. Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Maar ik geloof dat het niet helemaal zo ging als ik het vertelde. Het werd niet de snelste tijd, hè? Nee, en dat is, ja, dat mag ik nooit hardop zeggen, maar ik doe het toch. Maar dat is toch ook wel weer een beetje genieten. Want de sporter die gewend is om altijd maar te winnen... en die dan ineens, nou, op zijn minst een paar minuutjes... echt spuugzagrijnig in een persconferentie zit... omdat hij tweede wordt op, ik tel het maar even na, 0,003. Oftewel 3000 seconden. Afgetroefd door Lewis Hamilton. Verstappen had er flink de balen van. Legt het daarna wel rustig uit. Maar we hebben een poll. De 9e keer hier al. Dit is het circuit van Lewis Hamilton. En dat viel toch even niet lekker bij Verstappen. Die heeft bewezen vandaag dat hij toch geen robot is. Het is een mens. Hij kan ook nog foutjes maken. Hij kan boos worden. En hij kan ontzettend zuur kijken als hij een keer tweede wordt. Nou, laten we toch even naar hem luisteren dan. Want het was enorm spannend. Na afloop legde Verstappen namelijk uit waarom hij geen pole heeft te pakken. I've been struggling the whole weekend to find a good balance. Every session has been up and down. Today also in qualifying, really difficult. Q1, Q2 to just feel confident to really attack corners. So I think, we're still second, but I think we should be ahead with the car we have normally. But so far this weekend, I think we haven't been on it. Ja, ik zoek het hele weekend al naar de goede balans. Dan hoor je hem zeggen, in de kwalificatie was het moeilijk. Ook in die eerdere Q1, Q2. Was moeilijk om de bochten aan te vallen, zei hij. Ik ben weliswaar tweede, maar met deze auto zouden wij toch eigenlijk vooraan moeten staan. Louis, betekent dat Red Bull het een keer een heel klein beetje lastig heeft met die auto's? Of beginnen die andere teams gewoon ook toch iets dichterbij te komen? Iedereen hoopt dat je met het laatste de spijker op de kop slaat. Maar we vrezen allemaal dat dit eenmalig is. Ja, waarom vrezen we dat? Omdat de sport anders zo voorspelbaar wordt. Maar dit is gewoon een kwestie dat ze even de plank misslaan. En eigenlijk op vrijdag al verkeerd beginnen. En in tijdnood komen en dat niet meer helemaal perfect krijgen. Ja, dan zijn ze eigenlijk nog steeds op zijn minst bijna de snelste. Want als Verstappen geen foutje had gemaakt in die laatste ronde van hem... dan had hij gewoon op pole position gestaan. Maar je hoort het hem zeggen, ik kon de bochten niet goed aanvallen. En dat is nou juist wat Hamilton letterlijk zei. Die zei, ik heb eindelijk een auto waarin ik gewoon vol in de aanval kon in de bochten... waar ik niet bang was bij iedere bocht dat ik in de muur zou knallen. En dat is het verschil tussen een coureur met 100% vertrouwen... en een met 99,5. En Verstappen staat meestal op 100%, maar vandaag even op 99, nog wat. En dan krijg je dit. Is Red Bull dominant? Ja, nou ja, hij heeft ook nog een teamgenoot. Hè? Die liet het toch weer afweten vandaag. Ja, over die teamgenoten. Ook eerst even over die van Hamilton. George Russell. Want die was... Dan zou je denken, nou, die auto's die zijn wel op orde. Hamilton 100% vertrouwen. Maar die was na het eerste deel van de kwalificatie al klaar, hè, die Russell. Ja, en dat is gewoon... Dat kon hij zelf niet geloven. Maar dat zijn van die dingen die gebeuren. En wederom denk ik dan, het gebeurt Verstappen nooit. Hoe komt dat nou? Dat kan toch geen toeval zijn? Maar Russell, het klinkt altijd heel knullig. Want het klinkt alsof het jou op de A2 ook zou kunnen overkomen. Russell zat in verkeer. En wat houdt dat in? Dat je precies op het verkeerde moment kiest om die snelle ronde neer te zetten. En dat anderen je in de weg zitten. Dat je in tijdnood komt. Dat je banden afkoelen. Er zijn allemaal dingen die je niet wil in dat laatste rondje. En Russell piekte gewoon op het verkeerde moment. En dan ben je weg. Want het verschil... Wij zijn gewend aan Red Bulls die domineren, et cetera. Maar als je even verder kijkt naar de 9 teams daarachter... die zitten zo ontzettend dicht bij elkaar. Als je dan op het verkeerde moment op de verkeerde plek zit... of je maakt 1 foutje, dan ben je gewoon weg. En dus staat Russell, die echt bekend staat als een kwalificatiekanon... gewoon 18e. En zo hard kan het gaan. De helft van de 18 is 9. Daar staat Perez. Dat is al beter, geloof ik, dan de laatste weken. De teamgenoot van Max Verstappen. Ja, je wordt er vanzelf cynisch van. Hij heeft 5 keer achter elkaar heeft hij de top 10 niet gehaald met de beste auto van het veld. Dat is echt een verschrikking. Daar zijn ook geen smoezen voor. Het mag best een keer fout gaan, ook 2 keer, maar 5 keer op rij niet. En nu leek het toch goed te gaan. Hij ging gemakkelijk naar de snelste 15, gemakkelijk naar de snelste 10. En nu staat hij 9e. En dan denk je toch weer, ja, wat raar. Hoe kan het hem nou weer overkomen? Hij zei, afgelopen donderdag zei hij nog, het gaat allemaal goed op vrijdag en op zondag. Mijn zaterdagen moeten beter. En daar heb ik aan gewerkt. Nou, daar hebben we vandaag dan weer niks van gemerkt. En na afloop van die kwalificatie zegt hij ook nog, ik maak me niet zo'n zorgen, want op zondag zijn we goed. En dan denk ik, ja, ik snap de pep talk wel. Maar het begint een beetje schrijnend te worden. En spannender wordt het er ook niet van. Hebben we een keer Verstappen op plek 2? Ja. Zijn enige rivaal? 9e. Dus ja, aan het eind van de rit, wat kopen we ervoor, Tom? Dan gaan we even naar iets anders. Want we hadden dan altijd even de vraag over de tweede Nederlander, Nick de Vries. Maar die is er niet meer bij. Dus dan vragen we maar wel die vervanger, die we natuurlijk wel kennen, Daniel Ricciardo, hoe deed hij het? Ja, is toch vervelend voor Nick de Vries. Want wat Nick de Vries nooit is gelukt dit jaar, doordringen tot de snelste 15, doet Daniel Ricciardo gewoon meteen. Verslaat ook Yuki Tsunoda, de teamgenoot, dus meteen sneller. En het was weliswaar ook maar weer zo'n piepklein gaatje, maar hij doet het wel. En dat is zuur voor de Vries. Die ik nog maar even herhaal. Een citaat wat een paar weken oud is. Toen zei hij, ja, het gaat steeds beter. En er komen nu circuits aan die ik goed ken. En in Hongarije denk ik dat ik echt een kans heb om top 10 te rijden. Dat zei de Vries een paar weken geleden. En nu zie je dus, en dat is wel heel pijnlijk voor hem, dat Daniel Ricciardo 13e start met zicht op punten in zijn eerste race. Ja, dat is natuurlijk, het kan gebeuren. Voor de Vries is het heel zuur, voor het team is het heel goed. Die kunnen zeggen, zie je, we hebben toch goed het besluit genomen, het was nodig. Maar ik denk als je de Vries eerlijk vraagt en een eerlijk antwoord krijgt, van laat hem alsjeblieft niet meteen punten pakken. Maar het kan wel hoor, met Daniel Ricciardo. Het kan wel. Zou zomaar kunnen. Dan nog ander nieuws. Grand Prix van Hongarije tot 2032 op de kalender. Is dat goed nieuws of moeten we daar ook een beetje ongerust voor zijn richting ons eigen Zandvoort? Hangt er vanaf. Ze zijn er hier heel blij mee. Wij vragen ons wel af, waar betalen ze dat in hemelsnaam allemaal van? Maar goed, daar moeten we maar een keer een politiek programma over gaan maken. Want daar zijn we allemaal theorieën over. Hoe dat allemaal gefinancierd wordt in Hongarije. Dat toch niet het rijkste land op aarde is. Boedapest ook niet de rijkste stad. Maar goed, hier zijn ze blij. In de perskamer werd wel wat gevloekt. Vooral achter ons. Door journalisten die hier al te vaak geweest zijn. En die, ik citeer het maar even zonder de naam te noemen, het smerige oude troep vinden, dat circuit. Maar die worden op hun wenken bediend. Want bij deze deal tot 2032 hoort dat alles wordt opgeknapt, gemoderniseerd. Wij worden ook verwend, Tom. We krijgen een nieuwe perskamer. Er komt een nieuwe tribune. Dus dat hele circuit wordt gefacelift. Ja. Maar je geeft de voorzet al. Er zit ook wel een naar randje in. Want als Hongarije verlengd wordt tot, wat is het, nog een jaar of 9... Wat gebeurt er dan met Zandvoort? Want dit is wel een concurrent. En dat Hongarije nu binnen is, betekent dat Zandvoort eigenlijk weer krapper gaat zitten. Weer meer zal moeten vechten om die Grand Prix ieder jaar te houden. Maar ik ga er echt al lang van uit dat het 1 keer per 2 jaar hooguit wordt vanaf 2026. Oké, nou, eerst dan maar even naar de dag van morgen nog. Kunnen Verstappen wel gewoon weer opschrijven aan het eind van de dag? Nou, het is wel heerlijke oorlogstaal nu, hoor. Want Toto Wolff, de teambaas van Lewis Hamilton, en Hamilton zelf ook, die zijn dit niet meer gewend. Die hebben anderhalf jaar droog gestaan. En Toto Wolff heeft net al gezegd, Lewis heeft niks te verliezen. En Max eigenlijk ook niet. Dus dat wordt een hele leuke eerste bocht. En natuurlijk is dat een beetje tromgeroffel. Maar ik denk niet dat Hamilton zomaar in de eerste ronde die leiding prijs gaat geven. Ik denk wel dat Verstappen sneller is, beter is. En hij heeft ook nog die gretigheid die je ook bij de damesvoetballers dan ziet, et cetera, als ik daar aan mag refereren. Die gretigheid heeft Verstappen nog steeds, want we hebben vandaag maar weer gemerkt dat hij er enorm de pest aan heeft om tweede te worden. Ik denk wel dat hij favoriet is, maar ik denk ook dat bijna iedereen hier in Hongarije hoopt dat er eindelijk eens een keer een andere winnaar komt. En dat is niet naar bedoeld. Nee. Maar voor de spanning wel leuk. Nou, morgen gaan we het allemaal weten en ook weer horen hier op de zender. Louis Dekker, dankjewel. En morgen begint ook het WK lange baan zwemmen in het Japanse Fukuoka. En Marit Steenberg hoopt daar hoge ogen te gooien naar haar 4 Europese titels van vorig jaar. Steenberg heeft in Fukuoka een prettig programma. En Martin Vriesema vroeg dan ook of ze klaar is voor het WK. Ja, denk het wel. Ik vind dat lastig om dat van tevoren te zeggen, maar... Ja, ik denk dat ik er klaar voor ben. En in de week word ik vaak nog beter. Dus ja, ik ben benieuwd. Waar zit hem dat op vast? Dat je dan nog weer groeit in het toernooi? Ik heb geen idee. Nee. Nee, dat voel ik me eigenlijk minder. Mijn lichaam wordt natuurlijk gewoon moe. Alleen ook bij de EK en zo, dan... ja, ik weet niet, dan word ik een beetje moe. Maar dan uiteindelijk zwem ik mijn laatste 100 vrij alsnog het hard. Dus ja. Misschien daar... krijg je energie van het succes. Ja, ik denk het. Dus maar, laten we je daarop vastpinnen, toch? Ja, daar hou ik me een beetje aan vast. Ja. Je begint met die 200 wissel. Kun je nog eens uitleggen, zeg maar, in jouw schema van 100 vrij, 200 vrij, hoe belangrijk nou die 200 wissel is? Ja, ik vind 200 wissel gewoon net zo belangrijk eigenlijk als 100, 200 vrij. Ik sta ook volgens mij wel redelijk hetzelfde in de ranking op alle afstanden. Dus ja, ik vind dat gewoon een hele belangrijke afstand. En ja, ik hoop gewoon dat ik daar mee kan doen, dat ik finales kan halen. En, ja, het is gewoon, ik vind het gewoon een hele mooie afstand. Ja, dus je wilt dat waarschijnlijk in Parijs, mocht het schema, ga je dat ook zeker doen? Ja. Ja, precies. Maar wat verwacht jij, laat ik het anders vragen, ben jij een zwemmer die nu ook al heel erg naar de tijden zit te kijken van de concurrentie en dat je dan een beetje een inschatting probeert te maken van, nou ja, finale moeten kunnen halen en dan zien we wel? Ik ben er niet heel erg mee bezig. Je komt natuurlijk wel af en toe wat van die rankings tegen en nu ook met de inschrijflijsten en zo zie je wel een beetje hoe je staat. Maar ik ben er verder niet heel erg mee bezig. Nou ja, ik weet dan dat ik volgens mij overal een beetje 6e, 7e, 8e sta. Ja. Dus dan moet je finale kunnen halen in principe, maar dan kan je er ook zo net buiten de boot vallen. Ja. Maar ja, qua tijden weet ik alleen dat het heel hard gaat. Vooral in de top. En ja, ga gewoon proberen om daarbij te blijven. Kijk, Nederland en de mensen die zwemmen volgen, die zullen ongetwijfeld denken van... Nou, Europees kampioen, daar in Rome was allemaal geweldig. Die lijn gaat ze doortrekken. Maar jij zegt van nou, het niveau ligt wereldwijd nog wel iets hoger. Ja, het niveau wereldwijd ligt wel echt een stuk hoger. Want ik werd Europees kampioen met 53-2. Ja, ze zwemmen nu gewoon 52-4, 52-6. Ja, dat is gewoon echt wel een stuk harder. Ja. Ja, ik zwem nu zelf ook een stuk harder. Dus ik hoop wel dat ik daar gewoon een beetje in mee kan. Ja. Maar niveau wereldwijd is wel echt hoger dan Europees. Marit Steenbergen, die duidelijk maakt waar ze ten opzichte van de wereldtop staat. En de komende dagen volgen we haar. En we volgen ook Arno Kamminga. Die had namelijk geen ideale voorbereiding op het WK. En bij hem is het dan ook wel iets meer de vraag hoe het nu zit met zijn vorm. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon echt een andere aanloop moeten doen. Normaal weet ik eigenlijk precies waar ik sta. En nu heb ik eigenlijk vanaf de zomer de EK Rome tot eigenlijk de kerstvakantie... 5 uurtjes in de week getraind in plaats van de 30, 35 waar ik normaal op zit. Ja. En dat was echt nodig. Het is ook zo voorbij gevlogen. Gewoon, ja, mijn lichaam was gewoon zo moe. Ik moest er gewoon echt even tussenuit. En vanaf januari weer begonnen. En dat is een flinke kluif geweest. Dat was echt wel een aanloop met uitdagingen om weer fit te worden. Maar ik sta weer fit. En was de uitdaging dan, zeg maar, omdat je dat dan allemaal in hele korte tijd voor elkaar moest zien te krijgen? Nou, kijk, ik heb natuurlijk gewoon een jasje uitgedaan vorig jaar. Veel ziek geweest. Mijn lichaam was gewoon echt even op. En ik heb minder getraind. En ja, dat allemaal bij elkaar om dan daarna weer terug op niveau te komen. Ja, weet je, het niveau waar wij mee bezig zijn, dat is zo ongekend hoog. Ja, dat doe je niet zomaar. Nee. Dus daar heb je inderdaad gewoon tijd voor nodig. En ik ben zelf een beetje ongeduldig. Dus het liefst heb ik eigenlijk dat het vandaag goed zit en liever dan morgen. Ja, snap ik. Maar ik moest gewoon geduldig zijn. En weet je, ik deed stapjes vooruit over de afgelopen maanden. Maar natuurlijk nog niet de stap waar ik wilde zijn. En hopelijk zegt hij vanaf morgen. En kun je dat eens beschrijven wat dan, zeg maar, nog de missing link was de afgelopen maanden? Wat voelde je dan, zeg maar, in wedstrijden waardoor je echt wel wist de oude Kamminga is er nog niet? Kijk je dan puur naar tijd of gaat het dan ook om techniek? Nou, veel meer om techniek, om controle, om eigenlijk hoe het loopt. Ik heb gewoon echt alle wedstrijden dit jaar onder vermoeidheid, onder druk gedaan. Waar normaal wel iets meer de ruimte krijgt. Dat komt gewoon omdat ik het winterseizoen niet heb kunnen trainen. Nee. Dus we moesten nu gewoon wat harder doortrainen en wat langer doortrainen. Dat is heel uitdagend en daar heb ik ook vaak genoeg mijn coach op vervloekt. Omdat het gewoon echt niet fijn was. Nee. En vooral, dan kreeg ik een heel klein beetje rust. En dan zong ik mijn eerste afstand. Dacht ik, hey, dit is hem weer. Ja. Maar daarna kon de vermoeidheid opspelen. En dan zakte ik daarna weer weg. Maar ja, gewoon elke keer dat ik het net wel weer aanraakte. Ja, dat zei meer dan genoeg dat het er gewoon in zit. Oké. Okay. Is er wat dat betreft nog wel een verschil tussen 100 school en 200 school? Nou, dat sowieso. Maar ik ga hier race voor race femmen. Gewoon rondje doorkomen. En kijk, als ik in vorm ben. En dat denk ik dat ik ben. Dan kan ik inderdaad gewoon met mijn tijden gewoon meedoen voor de medailles. En, op beide afstanden? Op beide afstanden. En ja, weet je, dat gaan we dan wel zien. En ik denk dat op dit moment inderdaad de 100 mij iets beter ligt dan de 200. De 200 moet je normaal toch wel iets meer inhoud voor hebben. Mm-hmm. Maar ja, weet je, ik voel me gewoon lekker. En ik ga gewoon lekker racen. En ja, als ik gek doe op de 100, dan nemen we dat toch maar mee naar 200. Ja. Zo heette die ook, All My Summer Days van Niels Geuzenbroek. Ja, we gaan een beetje terug in de tijd, andere tijden. Sportuitzending van morgenavond. We gaan het dan hebben en gaan dan kijken. En daar gaan we uitgebreid over praten. Zo, naar de toen snelste vrouw ter wereld, Diva Spikes werd ze wel genoemd. En velen onder u weten dan dat we het over Nelly Coman hebben. Want nooit eerder bereikte een vrouw de grens van 7 seconden op de 60 meter sprint. Tot de EK Atletiek Indoor in 1986, waar Coman het wel deed. En dan de 21-jarige Coman. En je weet gewoon dat je gewoon op dat moment in topvorm bent. Dat weet je al door de maanden, jaren heen dat je getraind hebt van nu gaat het gebeuren. Eén keer goed, en Coman weer ontzettend snel en goed weg. En oh wat een verschil, en oh wat een verschil en wat een tijd. Een tijd en een wereldrecord van ongeschoorde klas 7-0-0. 7-0-0. En dan heb je wereldrecord bij een eigen wereldberoep natuurlijk. Nelly Coman, die opviel niet alleen door haar prestaties, maar ook door haar flamboyante verschijning. Morgen dus haar verhaal in Andere Tijden Sport op NPO 1. Steven van der Gaag, researcher van Andere Tijden Sport, welkom. Ja, goedenavond. Fijn dat je hier bent. Ja. Het is altijd een beetje zoektocht wie er eigenlijk een plekje verdient bij Andere Tijden Sport. Waarom verdient Nelly Coman gewoon een plekje in jullie programma? Ja, nou ja, dat heb je misschien net wel gehoord. Kijk, als ik... ik krijg gewoon kippenvel als ik het commentaar van Theo Rijtsma hoor. Wat een verschil en wat een tijd. En ik vind eigenlijk dat we heel laat zijn met Nelly Coman. Want Nelly is ook wat Theo Rijtsma in de uitzending zegt. Kijk, atletiek is een wereldsport. Ja. En als je daarin de beste bent, dan ben je een hele grote. En we hebben Nelly wel eens in een bepaalde rol gehad bij Andere Tijden Sport. Bij een uitzending over Florence Griffith. Bij de Nacht van de Olympische Spelen. En toen is er eigenlijk een beetje ontstaan van... Hey, Nelly is natuurlijk zelf ook een grootheid. En zeg je daarmee ook, we hebben Nelly met z'n allen destijds iets te weinig eer gegeven? Zeg je dat ook op een nette manier? Dat vind ik eigenlijk... Kijk, ze heeft heel erg, stond helemaal in de picture. Ze heeft natuurlijk heel veel aandacht gekregen. Ze verscheen overal. Iedereen van Rembrandtsteden tot Yvonnie wilde haar hebben. Ook omdat ze zo'n flamboyante verschijning was. Maar ze is natuurlijk wel een beetje onderschat. Omdat ze die stap naar die 100 meter... wel maakte, want ze heeft uiteindelijk 11.08 gelopen op het EK. Maar volgens mij heeft alleen Daphne Schippers sneller gelopen in Nederland. Dus in die zin is zij altijd een beetje onderschat geweest. Een beetje klein gehouden, ja. Diva op spikes, voelde ze zich ook wel? Ze vertelde in jullie uitzending ook waarom. Wat maakte haar diva op spikes? Wat maakt haar? Ja, kijk. Een diva is een vedette. En dat was zij. En ook die dat wel toch ook wel graag wil laten zien. Hè? Dat deze met haar uiterlijk, hè, door de nagels te lakken, een beetje in de lijn van Griffith. Hè, Florence Griffith toen. Haar zat altijd goed. Mooi, hè. Ze ging ook met Essex mooie pakjes laten maken. Dat was allemaal voor het eerst onder in Nederland. Onder Nelly Coman. En diva zorgt ook een beetje voor... ook misschien ook wel een beetje voor jaloezie, voor irritatie bij anderen. Omdat ze zei ook van, je hebt het of je hebt het niet. Weet je, dat is ook nog een beetje... Ja. Zij had het, dat mogen we stellen. Enorm talentvol natuurlijk. Die start, die hoorden we net ook. Was dat ook wat haar nog beter maakte dan anderen? Ja, die start is echt fenomenaal. Dat was ook door haar. Ik ben bij Henk Rijnhof thuis geweest. Hè? Haar trainer, die haar helemaal in die beginjaren heeft begeleid en heeft ontdekt en omarmd eigenlijk. Het was echt een twee-eenheid. Die liet ook zien hoe haar, die heeft het laten onderzoeken, hoe haar spieropbouw was. En dat het ook totaal. Ik kan het moeilijk uitleggen via de radio, maar dat totaal anders was. En ook haar bouw. En ook als je naar benen. En ze kon zich ook, en dat is misschien nog wel de grootste kracht, mentaal enorm opladen voor die explosie. En daarnaast was ze ook zo slim om altijd contact te zoeken met de starter. Dat deed ze al een wedstrijd ervoor. Of de dag ervoor, dan ging zo'n starter oefenen. Ging zij er al naartoe, kennis maken, even handjes schudden. En dan wist ze van, die starter, zo noemt ze het ook, hij schiet op mij. Dat was ook een mooie uitspraak, vond ik dat. Dan kan zij geen valse start maken. En dat zijn die details die gewoon die honderdste winst opleveren. Dan ben je researcher, maar ik zag net bij dat fragment van Theo Rijtsma met die 7.00. Volgens mij staat dat ook nog gewoon in je eigen geheugen helemaal gegrift. Ja, nee, wat ik net zeg, daar krijg ik kippenvel van. Ja, ik denk dat komt ook. Ja, ik was toen 16. En Dat is dan zo. Dan is het sowieso een tijd dat je alles opslaat. Weet je wel. Ik weet alle doepen van Feyenoord, weet ik nog, bij wijze van spreken van dat jaar. Weet je, dat is dan neem je alles op. En het was ook natuurlijk de tijd. Nu is er zoveel sport op tv. En toen was het gewoon. Het was live op Studio Sport. Dat was een uitzondering. Moment spreekt voor zich. De naam is net gevallen. Henk Krajoff, want jullie spreken zo'n uitzending natuurlijk ook altijd met de mensen eromheen. Wat is hem eigenlijk bijgebleven van dat EK, Henk Krajoff? Ja, dat was eigenlijk wel heel. Dat was eigenlijk wel heel. Heel grappig. Dat hij. Ze werken daar dan naartoe. Weet je, het was ook. Kijk. Hij was echt wel een soort vaderfiguur voor haar. Weet je, daar kwam hij later pas achter, zei hij. Dit was denk ik ongeveer het derde jaar dat hij haar onder haar hoede had. Dat Nelly, die kreeg ook altijd, die werd altijd zo, die pette zich zo op dat ze gewoon koorts kreeg. En heel, heel onrustig. En hij moest haar rustig krijgen. En dat deed hij door. Ze was natuurlijk gelovig. Dus mocht ze Henk uit de Bijbel lezen. Maar ook als ze koude voeten had. Als ze koude voeten had, dan. Dan zei ze, Henk, ja, ik heb koude voeten. Mag ik mijn voeten warmen bij jou op je buik? Nou ja, zei Henk, nou, kom maar dan. En dan ging die onder die trui. Ja, weet je het zou nu gewoon onbespreekbaar zijn, hè, deze. Maar dat, zo was die relatie. Wat zij liet hem, zeg maar, toe. Hè? Ze liet niet zoveel mensen toe. Ze liet Henk Krajoff toe. En sterker, ze stond ook nog erop dat hij haar dochter, talent Ronel Rozier, zou trainen. Ik mocht sowieso voor mijn 16e geen atletiek doen. Hiervoor heb ik nog hockey gespeeld. Toen was ik 18 en toen dacht ik van, nou, als ik contact op ga nemen met Henk, kan hij gelijk kijken of ik ook een beetje het talent van sprinten heb. En toen zei mama van, nou, als je dan atletiek gaat doen, dan mag Henk je alleen trainen. Dus Henk had eigenlijk geen keus. En Henk ging ook trainen? En Henk ging haar ook weer trainen, ja. En dit typeert ook wel wat jij net zegt, de vaderfiguur, vertrouwensrelatie. Ja. Want Henk, want het was een van de weinigen in die zin. Henk Krajoff liet zij toe, hè, in haar leven. Ja, niet alleen Henk Krajoff, hoor. Maar ook, ze had ook bijvoorbeeld een zakelijk adviseur. Die helaas overleden, al Nico de Raad. En later ook iemand van Turbana, Ben van der Waal, ook onlangs overleden. Dat waren ook een soort vaderfiguren voor haar. En die zorgden er ook weer voor dat zij. Eigenlijk is zij, kan zij wel worden gezien als een soort, als de wegbereider van de professionele atletiek. De manier waarop zij het aanpakte was eigenlijk al een hele professionele manier. Ja, hij zorgde ervoor dat zij ook. Het was natuurlijk een heel aantrekkelijk uithangbord voor veel bedrijven. En daar zorgt onder andere die Nico de Raad voor. En daardoor was ze ook misschien wel een buitenbeentje hier en daar. Was ze ook nooit helemaal gelukkig in die atletiekwereld misschien. Nee. Bleek ook nog wel uit een relatie met haar ploeggenote Marianne Olieslager destijds. Dus hem wrong het aardig in de jaren 80. Blijkt ook uit een interview uit de oude doos dan. Zeg, het lijkt allemaal koek en ei nu in die eerste vette ploeg. Is dat ook zo? We lopen toch? We goed elkaar. En dat zal in Seoul ook zo zijn. We zoeken elkaar op om te trainen, om de wedstrijd te lopen. En verder ook niet, dus je hebt verder weinig met elkaar te maken. Ja, trainen, maar Nelly Komen traint nooit bijna met jullie. Ja, ze is steeds weg. Oké, dat is mazzeltje. Mazzeltje, dit is Olieslager die dat zegt. Konden zij nauwelijks door de deur in die tijd samen? Zo klinkt het wel een beetje. Ja, dit was echt een groot conflict. En Marianne Olieslager zit overigens ook in de uitzending. Moeten we wel verklappen hoe het eindigt? Of moeten we dat zeggen tegen de mensen? Ik vind het heel knap van Marianne Olieslager dat zij die rol pakt en ook blijft bij haar verhaal. Dat zij. Zij geeft heel duidelijk aan dat zij waren semi-profs en Nelly was een prof. En dat ging botsen. Als je allebei een individuele sport bedrijft en ineens moet je in een estafette samen gaan werken, dan krijg je een botst dat. En ja, dat legde zij heel goed uit. En ze bleef ook bij de verhaal. Ik vond het ontzettend sterk van haar dat zij mee wilde werken aan deze aflevering. Morgen is zo'n aflevering. Nou zei je al een aantal dingen, weet je, bij wijze van spreken uit je hoofd, uit je eigen beleving. Maar je bent researcher van zo'n programma. Elke aflevering heeft een researcher. Hoe pak je het aan? Wat op een dag zeggen jullie volgens mij na een vergadering? Ja. Nou, Nelly Coman, prettige wedstrijd. Ja. Wat ga je doen? Nou ja, je hebt Nelly Coman natuurlijk. Ze verdient het ook. Het is een grootheid. Echt een icoon van de Nederlandse atletiek. Op een gegeven moment kom je op het verhaal met Ronel en haar dochter. En dan kom je er dus ook eigenlijk achter dat ze tot haar 16e niet op atletiek mocht. En dan denk je van, hey, daar zit een verhaal. Weet je, hoe kan iemand die zo succesvol is geweest, die eigenlijk altijd naar buiten toe, weet je, de goedlachse en de stralende, en als Nelly ergens binnenkwam, dan keek iedereen naar Nelly. Dus over diva gesproken, dat heeft een diva. Hè? Als je binnenkomt, dan gaat alle aandacht naar die persoon. Heb je een denk van, er zit iets? En dan ga je, nou ja, eerst Nelly bellen natuurlijk. Het zijn natuurlijk niet alleen de andere tijden, maar ook de andere verhalen, zeg maar. Ja. En dan moet eigenlijk, kijk, onder die sportsprestatie moet altijd een verhaal zitten. Net als, kijk, zoals afgelopen zondag, weet je, met Gregor Stam hadden. Ja. Daar zit een heel aangrijpend verhaal zit daaronder. En dat maakt andere tijden sport, als we dat kunnen aanboren, altijd heel erg sterk. Wij gaan morgen allemaal kijken. Ik ga zo zeggen hoe laat. Maar ben jij nu al tevreden over de uitzending? Als je het document, Nelly Coman? Ja, zeker. Ja. Het is heel mooi geworden. En een terecht eerbetoon aan een sporticoon van Nederland. Nou, dank dat je dat aan ons wilde uitleggen. Morgenavond dus het resultaat van jou en de rest van de makers. Het harde werken te zien in andere tijden sport. Over de flamboyante, pijlsnelle Nelly Coman. NPO 1, 10. Ja. Over 10. Zeg Regie ik het goed? Femke Veldman, dat wilde ik nog wel even noemen. Dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn. Okay. We gaan naar de ronde van Frankrijk. Die is bijna ten einde. Maar we hoeven niet te treuren, hè, want morgen begint de Tour de France Femme. Dus nog een weekje topwielrennen erbij. Strijd om het geel lijkt nu al te gaan tussen twee vrouwen. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Twee absolute Nederlandse toppers. En beide vrouwen blikken met verslaggever Tom Lagerberg vooruit op die Tour. Van Vleuten kreeg van hem de vraag hoe ze de Giro Donne, die ze met overmacht gewonnen heeft, hoe ze die heeft verteerd. Ja, goed, denk ik. Ik was natuurlijk gewoon een geweldig racefestijn waar ik met mijn hart heb kunnen koersen. Waar niet zo heel veel druk op lag. Waar ik echt van heb genoten met mijn team. Het was prachtig. Ik heb ook een paar etappes meer gewonnen dan ik had gehoopt, denk ik. En ook had verwacht. En mede ook omdat ik echt lekker met mijn hart heb kunnen koersen en erin ben kon vliegen. Ben je nu alweer fit genoeg voor nog zo'n koers? Ja, daarom ben ik ook teruggegaan naar hoogte. Ik wilde echt even de rust bewaren. Het is best wel intens, zo'n Giro. Iedereen wil wat van je. Dus ik ben gelijk zondag na het winnen teruggegaan naar mijn berg in Italië. En mijn trainer is ook langs geweest, Louis Lahai. En heel veel training hoef je daar ook niet te doen als je uit een Giro komt. Maar wel even de punch geven op de i gezet. Maar voornamelijk de batterij weer opgeladen om hier weer gretig aan de start te staan. Ik heb een goede periode gehad. Ik heb ervoor gekozen om een trainingsperiode af te werken. En we hebben eerst na het NK ben ik naar Frankrijk gegaan met de camper en mijn vriend. En we hebben daar wat etappes verkend. En daarna doorgegaan naar Andorra voor een kleine hoogstage. En toen nog een periode thuis in Zwitserland. Dus ik heb alles gehad en ik ben blij dat het gaat beginnen. Je hebt de Giro Donna overslagen. Levert dat een voordeel op, denk je? Ja, voor mij wel, denk ik. Ik heb me perfect kunnen voorbereiden. En dat is natuurlijk lekker dat je precies weet wat je kan gaan doen. En je komt niet voor verrassingen te staan. Of lange reisdagen of een enorme hitte. Of een peloton die niet heel hard rijdt of zo. Je kan gewoon doen wat je wil, ook in de trainingen. De efforts die je wil, dus ja, voor mij is dat de meest perfecte voorbereiding die er is, denk ik. Dus ik hoop dat alles goed gegaan is dat we goed in vorm zijn dadelijk. Demi Vollering heeft een heel dominant voorjaar gereden. Zie je uit naar weer een tweestrijd met haar? Ik hoop niet op een tweestrijd. Misschien wel voor de tv kijken, want dat vinden vaak de media heel leuk als een tweestrijd gaat worden. En ik hoop in ieder geval dat ik zelf ook heel erg onderdeel ben van de strijd van voren. En dat ontbrak er af en toe aan dit voorjaar. En dat vond ik heel jammer. Dus wat ik mezelf het meeste gun is dat ik hier in mijn regenboogtrui met nummer 1 opgespeld onderdeel ben van de strijd voor de gele trui. Maar ik ben ook realistisch. Dus Demi Vollering heeft dit jaar laten zien dat ze een onwijze stap heeft gezet. Staat ook met een heel goed team aan de start. Dus het zal heel moeilijk worden. Maar ja, ik hou van de uitdaging. Dus kom maar op. De Vuelta versloeg je haar net, hè, met 9 seconden. Er was ook wat gedoe over of jullie nou reden terwijl zij aan het plassen waren. Al snel in de etappe komt Demi Vollering in de problemen, omdat ze op een onhandig moment een plaspauze neemt. Net als het op de kant gaat in het peloton door de harde wind. En wie profiteert daarvan? Van Vleuten, die gaat in de aanval op de eerste beklimming van de dag. Is dat helemaal bijgelegd? Heb je daarover gesproken? Ja, we hebben elkaar nog even gebeld afgelopen week. En was ook wel mooi. Demi belde me even op en zei ik, ja, laten we vergeten wat in het verleden is gebeurd. En laten we vooruitkijken. Vond ik heel sterk ook van haar. Dus daar hoog ze ook wel het respect mee. Dus mooi dat we dat even hebben uitgesproken. Staat er nog een rekening open van de Vuelta? Nee, daar ben ik niet meer mee bezig. Ik krijg deze vraag eigenlijk ieder interview. Maar nee, ik ben daar niet meer mee bezig. Het is iedere keer dat ze het in de interviews vragen, dat ik denk van, oh ja, dat is gebeurd. Maar ja, dat is gebeurd en daar ben ik echt niet meer mee bezig. Toch niet voor extra brandstof voor jou? Nee, nee. Waar ligt volgens jou het zwaartepunt deze Tour de France? Iedere dag is zwaar. Veel hoogtemeters iedere keer, dus ja, je kan nergens echt naar achter leunen en denken van oké, vandaag doe ik het er rustig aan. Terwijl elke dag wel echt, het zal elke dag ja, pittig dagje zijn. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Je staat hier wel als titelverdediger natuurlijk. Waar liggen jouw kansen deze Tour? Ja, ik denk wel in mijn herstel. Dus ik hoop heel erg op echt een zware Tour. Dat er heel veel gekoerst gaat worden en voor elke bergpunten gevochten gaan worden. En dat er elke dag als dode vogeltjes over de finish komen. Omdat er een wijze strijd is geweest. Dat gaat wel in mijn voordeel zijn. Met de leeftijd neemt je snel herstel wat toe. En dat is ook deze tijdrit zit bijvoorbeeld ook in de laatste dag. De dag na de Tour. Ik weet wel dat ik een van de betere ben in herstellen. En ook het aankan qua capaciteit, qua training en herstelvermogen. Van Vleuten en Vollering. Morgen dus de Tour de France van de start. Live te volgen in Radio Tour uiteraard. En twee dames die wij veel op het podium verwachten. En ja, dat podium, daar gaan we het namelijk over hebben. Pogacar bijvoorbeeld mocht zich vandaag ook weer melden op het podium in Markstein. Gele truidager Vingegaard, idem dito. Maar om tot zo'n ceremonie te komen moet zo'n podium eerst worden opgebouwd. En daar houdt een Nederlands bedrijf, Movico, zich de hele Tour mee bezig. En Edwin Cornelissen liep een dagje mee met podiumbouwer John Roos. Nou, het zonnetje is net op, John. Het is nog 's morgens vroeg, maar je bent al uit de veer, hè? Ja, dat klopt. Kwart over zes vanmorgen ging de wekker. Wij hebben gewoon ons eigen bed bij ons. Daar slapen we in een vrachtauto. Ja. Kwart over zes de wekker en dan kunnen we om 6:30 weer lekker beginnen. Dus je kan meteen aan de slag dan? Ja, zeker weten. We kunnen direct aan de gang. Zo. Nou, we beginnen altijd met het podium, maar die zetten we s'avonds altijd al neer. Er staat een merkteken altijd door de organisatie waar we precies moeten komen te staan. Oh ja, ik zie daar met groene verven. Ja, klopt, klopt. Dat is het punt waar wij moeten richten. En dan richten jullie het onderstel op? Ja, klopt. Dan 's ochtends beginnen we direct met levelen, noemen we dat. Dat die mooie waterpas staat. Oh, je hebt ook echt de waterpas erbij? Jazeker. Mag niet schuin staan natuurlijk. Lijkt zo raar op televisie. Ja. Oh, hij staat scheef. Ja. Ja. En dan klappen we het podiumdeel naar buiten. Met ja, de wings eraan waar de ledscreens ook in zitten. Ja. En als je het zo vertelt, dan klinkt het allemaal heel snel en heel makkelijk. Maar het is wel een behoorlijke klus om dit allemaal te doen. Oh. Het zijn heel veel handelingen. Heel veel handelingen en je moet wel precies de volgorde aanhouden. Anders dan loop je op een gegeven moment loopt het spaak. Maar in 3 weken Tour zit er wel routine in, denk ik, hè? Zeker weten, zeker weten. Ik doe dit samen met mijn collega Jan. En wij zijn ondertussen heel goed op elkaar ingespeeld. Ja. Dus dat is, ik zou bijna zeggen, 2 vingers in de neus. Ja, noem maar even. Ah, daar gaat ook het grote Bravo omhoog met het ledscherm erachter. Dit podium, dat is dus heel Frankrijk doorgereisd eigenlijk? Ja, klopt. Vanuit Deurne hebben we meegenomen naar Spanje, Bilbao zijn we begonnen. En zo hebben we de afgelopen 20 etappes zijn we door heel Frankrijk gereisd. Iedere dag hetzelfde podium? Elke dag hetzelfde podium. Ja, toch is iedere dag ook wel anders, denk ik. Hè? Want de ondergrond is altijd wel anders. En nu staan we op een berg bijvoorbeeld. Ja, klopt. Gisteren stonden we in een stad gewoon op een 4-baas doorgaande weg. Asfalt dat is makkelijker. Is redelijk makkelijk. Hier staan we op een berg. Is op zich nog redelijk te doen hier. Maar ja, dit is weer een andere ondergrond. Asfalt en gras. Ja, dat, met afstempel moet je altijd even goed kijken. Dus je weet eigenlijk nooit precies waar je terecht gaat komen. Wat je aan gaat treffen. Nee, het is elke keer weer een verrassing. Ja. Dat maakt het ook wel weer leuk. Ik kijk zo om me heen. Er worden podia gebouwd. Natuurlijk de finishbogen zo. Het lijkt een soort georganiseerde chaos. Maar iedereen weet precies wat hij doet volgens mij. Ja, elk team weet precies wat hij doet. Elke leverancier... Dat is het spel wat op een gegeven moment na zoveel weken ben je op elkaar ingespeeld. Weet je welke ruimte nodig heeft. Al is dat ook weer verschillend per locatie. Hier hebben we dan redelijk de ruimte. We staan ook wel eens een keer ergens boven op een berg. En dan is het echt elke vierkante centimeter moet je vechten voor je... Voor je plekje. Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Yes. Ja, er zijn de naamborden die we ook iedere dag weer op tv zien natuurlijk. Ik ga ervan uit dat de Markstein komt op de linkerkant. En de Elzas komt op de rechterkant. Ik pak even een mes, Jan. Ja. Wat maakt het podium leuk om te doen? Ja, het is toch wel samen met de finishboog een van de meest markante units. Een eyecatcher. Eyecatcher. Elke keer de ceremonie natuurlijk s'avonds op televisie wordt uitgezonden. Ja, dat maakt het toch wel... Speciaal om te... Dat je daar je steentje aan bijdraagt. Ja, zeker weten, zeker weten. Oké. Ja, en dit zijn de doeken. Oh ja. Oh, je drukt nou op een knopje, wat gebeurt er dan? Dan komen de backdrops één voor één naar beneden. Oh ja, dat is waar die sponsors allemaal op staan, hè? Ja, klopt. Tijdens de ceremonie komt eerst de dagwinnaar, dan de gele trui, de groene trui, de bolletjestrui. En voor elke trui is er een backdrop. Ja, en die moeten dus even getest worden. Ja, dan komen ze stuk voor stuk naar beneden. Ja, even controleren of ze goed schoon zijn, of alles werkt. Ja, dat gaat soepeltjes, hè? Ja, dit gaat helemaal super. Als we zometeen klaar zijn, dan is het ontbijten, douchen en dan gaan wij op bed. Even nog wat uren rust pakken. En dan op het einde van de dag gaan we weer afbreken. Dus voor de hele koers krijgen we weinig mee. Ja, ook grappig dat contrast natuurlijk, hè? Want nu zijn het allemaal mensen die aan het werk zijn. Nog helemaal geen wielertoeristen te zien eigenlijk. Nee, klopt. En als we dan vanmiddag wakker worden, doen we de gordijnen open en dan staat het ineens helemaal vol met mensen. Nou, werkt allemaal. Yes. Nou, en hij staat, zeggen ze dan, hè? Ja, dat klopt. Hij staat. De ceremonie zit erop. Pogacar heeft hier gestaan, Vingegaard heeft hier gestaan. En nu het grote afbreken. En nou begint het inpakken weer helemaal. Alles weer terugbrengen, zodat we ermee over de weg kunnen. En normaal zou je zeggen door naar de volgende locatie. Maar dit is het eindstation voor het podium, hè? Voor het podium is dit het eindstation. We nemen hem nog wel even mee naar Parijs. Want ja, de auto die ervoor staat moet nog wel gebouwd worden. Maar het podium in Parijs is net nog iets groter, imposanter en zo. Nee. Ah, daar kunnen de meningen over verschillen. Ja, ik vind mijn podium mooier. Ons podium moet ik zeggen. Nederlands podium dus de afgelopen 3 weken daar in de Tour. We gaan naar morgen toe, het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Daar is de nieuwe dag overigens al aangebroken. Dus daar zullen ze zeggen, we gaan vandaag al spelen. Wij zeggen nog morgen, we gaan vooruitblikken op Nederland-Portugal. We kijken uiteraard eerst even terug op de dag van vandaag. We gaan het allemaal doen met Frank Wielaert. Europees kampioen Engeland namelijk kwam vanochtend in actie. Overtuigde niet echt. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won uiteindelijk wel. Benauwde 1-0 overwinning op het nietige Haiti. Strafschop ook nog eens in tweeën was het enige doelpunt. En Engeland kwam ook een paar keer misschien nog zelfs wel goed weg. Wiegman was in afloop dan ook vooral blij met de 3 punten. Was a very hard game. I'm very happy with the 3 points. I think Haiti, what we said, they're unpredictable. They're very transitional. That's what they showed. We were struggling with that. The win is the most important thing. But now, yes, we need the final thing in finishing our chances. Ja, we moeten beter onze kansen benutten. Onvoorspelbare ploeg, fysiek goed en snel. Maar ja, het winnen is het allerbelangrijkste. En Engeland in groep D deelt daar nu de koppositie met Denemarken. Dat met 1-0 van China won. Dan gaan we ons richten op groep E. De groep waar Nederland ook in uitkomt. Daar werd vandaag al in gespeeld. De titelverdediger, de Verenigde Staten, zette de WK-debutant Vietnam met 3-0 aan de kant. Amerikanen kregen kans op kans. Kennen een eenvoudige wedstrijd. Ik zei u al, Frank Wielaert, onze verslaggever ter plekke. En nou, net opgestaan, want de dag is begonnen. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, ik zit gewoon aan mijn ontbijt. Het blijft een rare gewaarwording. Heel goed, heel goed. Nou, wij gaan de dag nog in. Maar het is daar eerst maar eens even over die Verenigde Staten. Want je hebt die wedstrijd ook gezien, uiteraard, en gevolgd. Moeten we schrikken van het niveau of is het gewoon wat we konden verwachten? Dit is wel een beetje het Amerika wat je kunt verwachten. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben in ieder geval niet geschrokken van het niveau van Amerika. Ik heb ze gezien in de aanloop tegen Wales. Toen vond ik ze ook al niet heel erg indrukwekkend. En ik vond ze dat eigenlijk nu ook niet tegen Vietnam. Maar ze missen ook nog wel misschien wel hun belangrijkste middenvelder. Rose Lavelle, die viel in deze wedstrijd. Dat hielp enorm voor Amerika om een beetje aan het voetballen toe te komen. Maar zonder haar vinden ze het echt heel moeilijk om een goede aanval op te bouwen. En Alex Morgan, een beroemde spits, maar ze is vooral beroemd en niet meer zo heel erg goed. Die deed het niet heel fantastisch. Dus dat zijn eigenlijk allemaal goede berichten voor Nederland, want die zitten natuurlijk in dezelfde pool als wij, ja. Die Amerikanen. Ja, ik zou zeggen, prima, maar we moeten het eerst zelf nog even doen. Hè? Ja, eerst zelf dus. Morgenochtend voor jou straks Nederland-Portugal. We gaan eerst maar eens even naar de bondscoach Andries Jonker. Die verwacht uiteraard geen gemakkelijke wedstrijd. Ja, ook in het vrouwenvoetbal is het aantal makkelijke wedstrijden, dat wordt steeds minder. De kleine landen komen steeds dichterbij. En wij zijn natuurlijk meer dan gewaarschuwd naar de Engeland-Portugal van enige weken geleden. Waarbij Portugal een prima indruk maakte. En een zwaar bevochten 0-0 uit het vuur sleepte in Engeland. Hoe verwacht jij dat zij gaan voetballen? Wat verwacht je van hun spel? Ja, waar mogelijk willen ze vooruit verdedigen. Waar mogelijk willen ze aanvallen. De laatste twee wedstrijden eigenlijk precies zo gespeeld als wij doen. Alleen dan met hun kwaliteiten, met twee hele snelle spitsen en een goede nummer 10. Ga je morgen 5-3-2 spelen? Dat gaan we morgen zien, hè? wat verwacht je verder morgen? Zijn jullie er klaar voor? Hoe staat de groep ervoor? Ja, heel gretig. En dat is eigenlijk al vanaf de allereerste training dat ik aan dit gebeuren, aan deze job, aan deze klus, aan dit team begonnen ben. Ja, ontzettend gretig. En daar heb ik al eerder mijn klein beetje verwondering over uitgesproken. Dat zulke ervaren speelsters die al zoveel interlands hebben gespeeld, nog de gretigheid hebben van jonge honden. Ik vind dat prachtig. Staan ze waar je hoopte dat ze zouden staan, zo vlak voor de eerste wedstrijd? Ja, dat is lastig te beoordelen na de laatste dagen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zo meteen gaat. Maar de laatste dagen, wat ik wel kon zien, is dat de frisheid in het lijf en in de kop, ja, dat is goed. Frisheid is goed. Frank Willet, jij volgt dat team natuurlijk al een tijd. Jij ziet dat ook. Is dat een woord wat ook bij jou naar voren komt? Gretigheid en frisheid, als je nu naar het Nederlands team kijkt? Nou, ik mag hopen dat ze gretig zijn inderdaad. En fris, ja, ik zit in Dunedin, dat is vlak bij de Zuidpool. Dus fris is het zeker. Het is hier winter ook nog. Dus ja, ze moeten fris zijn natuurlijk. Dat weten ze nog van het EK van vorig jaar. Toen zijn ze begonnen en waren ze niet fris in hun hoofd. En ja, dat was de waarschuwing die Andries Jonker eigenlijk al een hele tijd geleden bij zijn aanstelling eigenlijk al meteen aangaf. Ja, we moeten weer zelfvertrouwen krijgen. Fris worden in ons hoofd. Geloven in eigen kunnen. En ik heb hem tijdens de persconferentie gisteren eigenlijk alleen maar dat soort zinnetjes horen roepen. Van dat is zo, het gaat zo. We hebben een ervaren ploeg. Dus we zijn er hartstikke klaar voor. En hij weet het. Dus dat zal het wel zo zijn. We gaan het straks zien. Of morgen bij jullie. Is dat ook een beetje zijn verdienste? Wat hij in de afgelopen periode. Hij heeft het daar veel over. Maar denk je, is het ook zijn verdienste dat hij dat weer een beetje heeft om kunnen draaien? Of moet het allemaal nog blijken? Het moet nu natuurlijk gaan blijken of hij het om kan draaien. Want het moet nu gaan gebeuren tegen Portugal. Maar hij is er wel heel nadrukkelijk mee bezig geweest. Want hij heeft een gehavende ploeg aangetroffen. Met name mentaal gehavend. Want ze waren hun zelfvertrouwen kwijt. En daar is hij heel goed in geweest om er meteen mee aan de slag te gaan. Hij heeft een heel duidelijk doel neergezet. En gevraagd aan iedereen van oké, wil je mee, ja of nee? En als het antwoord nee is, dan is daar het gat van de deur. Dan gaan we door met degene die dat wel willen. Dus iedereen heeft zich gecommitteerd. En hij heeft het eigenlijk er altijd over gehad. Dat is van A tot Z. En laten we zeggen, we zijn nu bijna bij Z. Want die wedstrijd van Portugal, dat is dan Z, is dat tot nu toe zo geweest. Nou zei je, Amerika viel gelukkig in die zin mee. Toch kun je wel eigenlijk zeggen, Frank, morgen is toch wel meteen de cruciale wedstrijd voor het bereiken van de tweede ronde. Ja, absoluut. Ja. Ik heb Andries Jonker denk ik in april gesproken. En die zei toen al, en we wisten dat eigenlijk al, op het moment dat Portugal uit de koker kwam en ook als eerste wedstrijd genoteerd werd, wist iedereen, oké. Dat is de wedstrijd. Daar kan het misgaan, maar moet het goed gaan. Dus Nederland moet die wedstrijd winnen. Ook dat heeft gisteren Andries Jonker nog een keer gezegd. Alles is op wedstrijd 1 gericht. Alles gaat over Portugal. Die moeten we winnen. die moeten we winnen. Vorig jaar op dat EK speelden we overigens ook tegen Portugal. Werd een moeizaam verhaal. Komen we zo op. Eerst even Sherida spitsen. Die keek met Rivka op het veld ook nog even terug op die moeizame wedstrijd van vorig jaar tegen Portugal. Ja, dat voelt eigenlijk wel als heel ver weg. Want we zijn natuurlijk alweer een aantal maanden verder met elkaar. Maar ja, dat was wel een pittige wedstrijd. Ik vond wel dat wij controle hadden, vooral in de, nou ja, in de eerste helft. Daarna werd het iets lastiger. Maar goed, dat het een pittige tegenstander is, ja, dat weten we. Waar vind je dat jullie nu staan ten opzichte van die wedstrijd vorig jaar? Verder. Ik denk dat wij verder zijn in het voetbal, zeg maar. Iedereen, individueel, maar ook als team. Dus ik vind dat wij verder zijn dan toen. Ik vermoed zomaar dat jij morgen misschien wel als centrale verdediger gaat spelen. Ben je daar klaar voor? Ja, zeker ben ik daar klaar voor. Nou ja, dat kan heel goed. Ik heb dat in de jeugd wel eens gespeeld. Maar goed, ik heb er nu een aantal keer getraind. Ik weet wat ik moet doen. Dus ja, daar ben ik niet zo bang voor. Nee, het is natuurlijk ook niet voor het eerst dat je daar speelt. Nee. Maar wel bij een WK-wedstrijd voelt dat dan toch nog anders? Nou, het is wel een beetje anders. Ja, normaal was ik natuurlijk altijd de nummer 6 op het middenveld. Ik kan er nog steeds uit de voeten. Maar goed, nu word ik hier neergezet. En dat vind ik ook hartstikke leuk, want ik kom wel in mijn kracht. Ik kom wel heel veel in mijn passing. Dus ja, dat is alleen maar mooi, denk ik. En goed ook voor het team. Het is toch weer wat anders dan dat ik op het middenveld speel. En nu kan ik hopelijk mijn middenvelders aanspelen. Ja. Zin in? Zeker. Ja? Ja. Voelt het alsof het nu echt gaat beginnen? Ja, het is, die trainingen zijn leuk, maar wedstrijden spelen is echt het leukste wat er is. Dus voor ons mag het nu ook wel beginnen. Het is voor een aantal al wel begonnen, maar voor ons morgen dus heel veel zin in. Heel veel zin in, Frank, zegt Sherida Spitsen, die waarschijnlijk dus in die achterste lijn gaat fungeren. Betekent het ook dat we het over 5-3-2 gaan hebben? Want hij wil het niet verklappen, maar verwacht jij dat? Ja, dat verwacht ik wel. Hij heeft eigenlijk de laatste periode alleen maar dat gedaan. Dus dan kan het bijna niet anders dan dat hij dat gaat doen. Ja, het wordt 5-3-2 genoemd. Hè. De coaches die worden wel een beetje nerveus van als hij dat roept. En zeker op het moment dat het eigenlijk niet met twee backs is, maar met echte aanvallende backs. En dat heeft Nederland. Nederland heeft eigenlijk maar twee echte verdedigers in de ploeg staan als ze met drie centrale verdedigers spelen. Dus het is een hele aanvallende opstelling voor Nederland. Ja, dat is wat we gaan doen. Dat is wat we geoefend hebben. Dus, maar we kunnen ook 4-3-3 spelen als het moet. Toch nog even dan het mentale aspect. Is het toch een wedstrijd waarin Nederland eigenlijk moet, gezien zeg maar het verleden, en Portugal mag? Kan dat nog een nadeel zijn? Dat kan altijd een nadeel zijn, want het kan op de benen slaan. Dat heb je gezien in die openingswedstrijd van Noorwegen tegen Nieuw-Zeeland. Daar sloeg het nadrukkelijk op de benen. Ja, dat moet je eigenlijk voorkomen, maar dat kun je niet voorkomen. Dat merk je pas als die wedstrijd begint. Als dat niet gebeurt, is Nederland normaal gesproken, als ze echt goed zijn, beter dan Portugal. Ook al zijn die beter, ook weer dan een jaar geleden. Het zal een spannende wedstrijd worden, verwacht ik. Het zal niet zomaar even dat we 2-3, 4-0 gaan winnen. Maar ja, misschien kan het kan wel. Maar we kunnen ook verliezen. En dat is heel flauw om te zeggen. Maar dan werkt het wel tegen Portugal. Toch dan even nog verder dat toernooi inkijken. Dan maar even ervan uitgaan dat Nederland toch die wedstrijd morgen. Laten we die tweede ronde gaan. Hoe ver kan Oranje komen, dit toernooi? Ja, dat is. Gisteren probeerde ook een verslaggever van Associated Press alvast over Amerika te beginnen. En daar werd kundig omheen gekletst. Het is heel lastig om de volgende ronde, daar hangt heel veel van af. Word je eerste of tweede? Word je eerste, dan is de route ietsje eenvoudiger waarschijnlijk. Word je tweede, dan moet je waarschijnlijk in de eerstvolgende ronde tegen Zweden, wat echt een goede ploeg is. Hij ligt Nederland wel, maar het is wel echt een goede ploeg. Ja, we gaan het gewoon zien. Spanje wacht dan ook nog als je tweede wordt, uiteindelijk ergens een keertje al vrij snel. Laten we niet te ver vooruit kijken. Laten we eerst eens gewoon de achtste finale halen. De achtste finale halen. Dan moet Nederland morgen dan de eerste stap voor gaan zetten. Die aftrap van Nederland-Portugal bij onze tijd dus 9:30 ochtends. Dat is het nu al bijna bij Frank Wielaert. Dus daar zijn we wat verder. Maar 9:30 ochtends. NPO 1, 8:50 kijken. En anders lekker luisteren. Want ook op de radio tussen 9 en 12 extra uitzending morgen met die wedstrijd van Nederland-Portugal. Frank Wielaert, dankjewel. En mooie wedstrijd. Jo, dank je, Tom. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 2 uur langs de lijn op deze zaterdagavond. Morgen, zoals gezegd, dus om 9:00 zijn we er alweer met die wedstrijd tussen Nederland en Portugal. En ook de rest van de dag veel sport. Laatste dag van de Tour in Hongarije. De Grand Prix, WK zwemmen. Nou, noem het allemaal maar op. Allemaal morgen te beluisteren bij ons op de zender. Maar nu ook veel te beluisteren, want met het oog op morgen, gepresenteerd door Elisabeth Steins.